الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و درود تم بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر ناچیز نو قولاً فعلاً حالاً صراط مستقیم عطا فرماوے، حق نو سمجھنے، حق تے عمل کرنے، حق بولنے اور حق دے اوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے. اج دا عظمت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال موسوم روحانی جلسہ بمقام قادو علی ضلع بکھر دا جنہ دوستاں نے اہتمام فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساڈے انہاں سنگیاں دوستاں دی دنیا آخرت خاندان اور دوستاں سمیت بہتر فرماوے. اور سب واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی فرماوے. دوستو، اج جناب نے اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال دین متین دیاں حقیقت بھریاں گلاں بغیر کسی جانبداری اور لحاظ تے سماعت فرماونی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہاں دے اندر اپنے اور غیر دا لحاظ نہیں ہونا، صرف حق دا لحاظ ہونا، خوش آمد نہیں ہونی، حق پرستی ہونی، تانوں جھوٹ نال خوش کرنا مقصود نہیں ہونا اور نہ ہی جھوٹ نال تانوں خوش کیتا جاونا ہے اور نہ ہی مسلمان نو جھوٹ نال خوش ہونا چاہید ہے۔ تسی بخشیو جنتیو محفل چا گئیو خوش نصیبو فلانے ان دے الفاظ نال تواڈی کوئی خوشامت نہیں کیتی جانی، خوش نصیب او بندہ ہوئے گا جس نو ہدایت مل جاوے اور ہدایت نال دنیا تو ٹر جاوے۔ میں نو تواڈے جنتی ہون دی کوئی خبر نہیں کیونکہ میں اپنے بارے کچھ نہیں جاندا، جب خود میں اپنے بارے بے علم بے خبر ہاں کہ میں نو پتہ نہیں کی اگے نصیب ہونا ہے، مردے ویلے ایمان بھی ملدا ہے کہ نہیں ملدا، تو میں جناب دے بارے کوئی فیصلہ نہیں دے سکدا۔ جیڑے نات خون مقررین تانو پھلاون دی خاطر اور تاڈے تو پیسہ لین دی خاطر تہاڈیاں خوشامتاں کر کے آخ دن بس آ گئے، حضور دی محفل وچ بخشے گئے، جنتی ہو گئے، اس سوائے بکواس تے کچھ نہیں کر دے، دے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ عام ایک شیر پڑھ چھڑ دینے، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سب تواڈے کول آسان طریقے نال پیسہ کڈاون مقصد ہے، اس وچ کوئی حقیقت نہیں۔ اگر سارے محفل دے اندر حضور دے بلایا آندے نے تے جتیاں کون لے جاندا ہے؟ میں گل ایک مثال دتی ہے تانوں، اگر واقعی سارے حضور سرکار دے بلائیں ہی محفل دے اندر آن دنے تو ہر محفل تو بعد دس دس بندے جتیاں نو رو رہے ہون دنے، کیا جنو حضور بلاون گے ایڈا بغیرت ہونے، وہ جتیاں لوکاں دیاں لے جائے گا؟ یہ عالم اختیار ہے، اتھے اپنی مرضی نال ہر کسے ہونا ہے، اپنی مرضی نال جانا ہے، یہ عالم ہے جبر نہیں، عالم جبر آخرت ہے، یہ تھی اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہویا ہے۔ کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے، کوئی مکہ شریف جا رہا ہے، کوئی اتھے کھلوتا وا بھی یہ بیمان ہے، کیا کہیں گے وہ سرکار دے بلائیں کھلوتے ہیں؟ کعبہ شریف دے اندر بت پے سن، اللہ تعالیٰ دے بلائیں سن اتھے، یہ عالم اختیار ہے۔ تاں کر کے تھے جزا تے سزا جڑی قیامت نو رکھی جانی اس شے تے مبنی کہ تانو اختیار دیتا ہے نیکی تے بدی دی راہ اختیار کرن دا، میں اللہ تعالی دے فضل نال بالکل انہی دی گل نہیں کراں گا، میں صرف اور صرف جنت دا جناب نو رستہ دسنا ہے اور دوزخ تو بچن دا طریقہ دسنا ہے یعنی یہ دسنا ہے آ راہ جنت دا آ دوزخ دا اس وقت پوری دنیا دا جڑا مسئلہ ہے نا یعنی پوری امت مسلمان دا جڑا مسئلہ ہے جس دے اندر ساری امت اس لئے مبتلا ہے ابتلاء عظیم دے نال میں اس مسئلے دی طرف جناب دی توجہ کرانی ہے اور اس مسئلے نو تان سمجھاونا ہے ایتھے ختم درود دے مسئلے یارویں دے ثبوت دے مسئلے ایتھے نہیں ہون گے کیوں کہ اسلام دے احکام شرعیہ فرض تو شروع ہوندے نے پھر مستحب تے آ کھلوندے نے یا آخری درجہ مباحات دا ہے اور ترک دے اندر حرام تو شروع ہوندن مکروہ تنزیہ تک آ کھلوندن تانو خبر ہونی چاہی دی کہ فرضاں تو جو کام شروع ہوئے ایمان تو بعد کہ ہون پہلے مستحبات تو فرضاں دا بیان ہوئے صرف اینا فرضاں تو اتے سب دا درجہ سب تو اتے درجہ ایمان دا ہے پھر پہلو ایمان بچاونا چاہید ہے جتھے ایمان رہ ہو رہا ہوئے اتھے این دے مسئلیاں دے اتے وقت لامنا میں سمجھنا کہ در حقیقت دانستہ یا نادانستہ طور تے ساڑھے دین متین دے نال غداری میری گل سمجھا رہی نہیں کوئی نا میں ایک مثال دینا جناب نو سمجھاون دی خاطر ایسلے ساڑی کیفیت ساڑے حکمرانا دی تو ساڑے مولیاں پیران دی کی بنی پئی ڈاکو وڑ گئے کسے دے گھر دے اندر اس بندے دے مال زر سونا چاندی قیمتی سامان انہاں چک لیا جاندی واری عزتاں وی لے گئے تیاں پہناں وی ماواں وی انہاں دیاں چک کے لے گئے جیڑا سی نا باہر چوکیدار او چوکیدار ہن ویکھ رہیا بھی میرے سامنے سارا کچھ ہوندا پیا ہے اس مزاحمت نہ کیتی کوئی دفاع نہ کیتا جدو صبح ہوئی تو گھر دے اس نو ملے تے چوکیدار نو نہ آکھیا او مرے تو کتے ستا تھا اس آکھیا میرے تے مطالبہ نہ کرو میری تنخواہ وداؤ بجٹ اضافہ کرو وہ کیوں آکھے کہن لگا تساں اے ویکھو میں ستا ہوا میں محنت نہ کیتی ہوئے تا میں مجرم ہاں ٹھیک ہے وہ سارا کچھ میری آنکھاں دے سامنے ہوندا رہا ہے لیکن میں بھی تو مصروف سا ہوں سڑے انہاں آکھو تو کہی شاید مصروف سا ہے کہن لگا وہ کھوتی کھڑی جے قلعے تے میں ساری رات کلاشن کوف چک کے تے جاگدا رہا ٹھیک ہے تہاڈی ماں بہن تے سامان سارا لے گئے نے لیکن میں کھوتی نہیں جان دتی اوتھے دی اوتھے کھڑی لہذا تساں میری تنخواہ وچ اضافہ کرو تساں الٹا مینوں لانتان پکڑ دیو ایہو ہی حال ہے ساڈے جسمانی روحانی ملکی دفاع کرن والیاں دا کہ دشمن دین ایمان جان ہر شے چک کے لئی جا رہے ہیں اور اے ظالم آکھ دے ساڈے بجٹ وچ اضافہ کرو کیوں آ کہ اساں تہاڈی کھوتی تے بچائی بیٹھے ہاں کوئی آندا ایسا ملک بچائی بیٹھے ہاں اور ملک کھوتی نو اساں کی کران گے جدو عزت ایمان ہی نہ رہیا توجہ نہیں فرمائی میری گل تے کوئی آخر پیا بابا میں ختم بچائی بیٹھا میں ختم دے ثبوت آستے سارے دلائل کٹھے کیتے ہیں تگو ایمان کوئی نہیں ڈاکو ایمان تے دین نو لٹ کے لیندا ہے پیا اور لے گیا ہے اور جنہاں وچ رن دی کسر ہے وہ کڈی جاندا ہے پیا اور اے ظالم ایتھے کھڑے نے انہاں گلاں دے اتے یارو ہر شے دا ایک رتبہ ہے جدو کسی دی ماں تے بن آوے ماں دی عزت تے بن آوے نا اتھے ماں دی جتی دے اتھے کی رونا جنہ دی ماں جیسی قیمتی شے اگلے چک کے لے جان تو بے وقوف ہے جڑا جتی تے راضی ہویا کھڑا ہوئے اگر چلو جتی تے چھڈ گئے نا اے ہوئی بیان ہی صورت حال ہے ساڈی ایس وقت تو میں کیونکہ صوفیاء کرام فقراء اسلام درویشان دی سنگت تربیت دی وجہ نال دین نو سمجھے گو عمل نہیں سمجھیا ضرور ہے اس واسطے میں جاننا کہ اس وقت کی مشکلات ہیں کی مسائل ہیں امت مسلمان دے لکل فنن رجال ہر فن کے مرد ہوتے ہیں لوہارے کم دے اپنے مرد ہیں ترخانے دے اپنے ہیں ذمہ دارے دے اپنے ہیں اسی طرح دینی معاملات دے اندر بھی ہر فن دے مرد ہوندے نے نکاح طلاق نماز روزے دے مسئلے میرے تو ود جانے نالے حسن لیکن امت مسلمانو درپیش مسائل جڑے ہیں نا اللہ دے فضل نال انہاں نو جانن دے اندر میرے نال دا کوئی نہیں عام ایس طبقے دے اندر جڑا دینی راہبر اکھیندا ہے پیا تے باقی میرے تو ود کی ہو سن انہاں نے نکاح طلاق تے وراثت دے مسئلے تے تحقیق کیتی اور مینو فیض بھی ہے تے تحقیق بھی ہے میں تحقیق کیتی ہے امت مسلمہ دے مشکلات اور بربادیاں دے مسائل دے اندر اس واسطے اس دی تہ تک اساں پہنچے ہوئے ہیں کہ اس لئے کی مشکلات اس امت نو درپیش ہیں اور جناب دے افادے دی خاطر اطمینان دی خاطر بارد پیا کرنا کہ ایسے مسائل دے اندر جے میں دعویٰ کیتا ہے کہ میرے نال کوئی نہیں بیٹھ سکدا، میں اس مناظرے جیتے ہوئے اور پورے پاکستان نو اس سلسلے چ لا جواب کیتا ہویا ہے کہ واقعی جڑے مسائل دے اندر سانو دست رس ہے وے، ایسے مسائل دے اندر ابجد تو بھی واقف نہیں اج دے علماء جے پاکین دے نے. میری گل سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ؟ یہ میں گل کیوں پہ کرنا اس واسطے کہ تساں میری گل نو بڑے توجہ نال سننا. عام روایتی تقریرہ ختم ایتھے لکھے ختم اتھے لکھے ختم فلان لکھے ختم حرام ہے تے ختم جائز ہے تے ختم فلان ہے، یہ ان دی تقریر نہ سمجھا نے جنہوں سن سن کے اور تساں خود تنگ پہ گئے ہو کہ یار انہاں مسئلیاں تو سوا کوئی ہور وی شے ہے کہ نہیں. میں الحمدللہ تانوں وہ مسائل سناواں گا جڑا تساں 70-70 سال دے جڑے ایتھے لوگ بیٹھے جے ساری زندگی کسے پاسوں نہیں سنے ہونے. ہاں اور تہاڈا دل آکھے گا، تہاڈی زبان آکھے گی، اٹھن تو بعد اس محفل دے برخاست ہون تو بعد تساں ہر بندہ منہ تے نہ لفظ لیا وے پھر آکھیا جے تساں آکھ رہے اور مجبور ہو کے آکھ رہے کہ یار اے لہوریا جڑا آیا سی نا واقعی انج دیاں گلاں سانوں سنا گیا ہے جڑیاں اساں ساری زندگی کسے پاسوں نہیں سنیاں، تے پھر ہی سواد ہویا نا. پر گلاں وی ایسی ہیں جڑیاں ہر گھر دیاں نے، ہر گھر دیاں سنیاں نہیں ہیں ہر گھر وچ. کیسی عجیب گل ہے یار. من از من قریب است ازی عجب کہ من ازو دورم، یعنی میرا یار میری جان نالوں ہی ود قریب ہے لیکن افسوس ہے وے کہ میں اس تو دور ہوں. اور مسائل نے جڑے ہر گھر دے اندر ہر بندے نال پورتی دے نو لیکن افسوس اس گل دا کہ قوم اس تو واقف نہیں. میں گل اپنے موضوع تو پہلو کرن لگا، عالم اسلام دی تاریخ پٹ کے ویکھو، مسلمانہ دا جسمانی قتل غیران دے ہتھوں ہوندا سی، جسمانی قتل، سیاسی قتل، حکومت خوش گئی ہے، افراد شہید ہو گئے، لیکن روحانی قتل انہاں دا نہیں سی ہوندا. روحانی اور علمی طور پہ لوگ زندہ رہندے سن، جس دے نال چند دن بعد پھر انقلاب آ جاندا سی اور اللہ تعالی اس قوم دی اور روحانی زندگی دی وجہ نال انہاں نو گئی گزری عزت پھر واپس عطا فرما دیندا سی کہ انہاں دی حکومتاں وی پھر قائم ہو جاندی سن اور کفار دے اتے انہاں نو غلبہ وی پھر نصیب ہو جاندا سی. انگریزی تسلط تو بعد انگریزاں جڑی سرد جنگ لڑی اس نال اس امت نو انہاں نے روحانی تے علمی طور دے اوتے یتیم کیتا ہے. میری گل سمجھا جی؟ روحانی تے علمی طور تے انہاں ماریا ہے، روحانی تے علمی طور تے جڑی قوم قتل ہو جاوے اس کو ایسی قوم نو پھر اللہ تعالی اپنے عذاب وچ مبتلا کر ختم کردا ہے اور پھر نوی پوت تو پھر اللہ تعالی اسلام نو زندہ فرماؤدا ہے. اس لیے ساڈی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اسا روحانی طور تے قتل ہوئے پائے اور علمی طور تے قتل ہوئے پائے، ساڈے علم اور دانش ختم ہو گئے، ساڈے چو اسلامی سمجھ ختم ہو گئی، اسا اسلامی سمجھ دے لحاظ نال یتیم ہاں. مولوی مفتی اس لیے یتیم ان فارغ ہیں، نکلو فارغ ہیں. میں اگے تانوں سمجھاواں گا اکلو فارغن تھڈو بیچاریاں دا علم دا باقی کی حال ہے. بزرگ فرماندے ایک رتی علم دی خاطر 10 من عقل دی لوڑ ہوندی. محدث ابن تیمیہ بہت بڑے محدث ہوئے نے لیکن اس بندے دی آندے نے کہ گمراہی دا سامان ہی بنیا ہے کہ علم اس کول زیادہ سی لیکن عقل اس علم دے مطابق نہیں سی. کان علمہ اکبر من عقلہ، اس دا علم اس دی عقل نال وڈا سی تو ہونا یہ چاہیے کہ عقل وڈی ہونی چاہیے علم تھوڑا ہوئے نا تو عقل چوکھی ہوئے تو بندہ راہ سیدھا پا لیندا ہے اور عقل جڑی ہے نا اے ایمان تے غیرت وچ ایمان غیرت جس درجے دے ہون گے اس درجے دی عقل ہوے گی عقل تو میری مراد ایس دماغ دے وچ بھیجا جڑا موجود ہے وہ نہیں ایس سر دے اندر جڑا بھیجا پیا میں اس نو عقل نہیں پیا آخرا کہ آج دی کھوپڑی دے اندر وہ بھیجا گھٹتے نا ہو سکتا ہے کہ پچھلے زمانے تے آج دے دور دے لوکاں نے بھیج نو کڈ کے تو لے جاوے تو برابر نکلے یا جایا ود نکلے کھڑا ہوئے یہ کوئی گل نہیں تسی جانوراں وچ بھیجا تول کے ویکھو ساڈے نالوں جانوراں دا بھیجا ود ہونا لیکن میری مراد اللہ تعالی دی دتی سمجھ عقل اللہ دی دتی سمجھ والی جڑی ہے نا جنوں اللہ تعالی دی دتی سمجھ آکھ دے نو یہ سمجھ جڑی ہے نا اس دے لحاظ نال تھا فارے گا بھیجا بھاویں ساڈا پانچ ایک شیر دا وی ہووے نا ادھے شیر دا ہووے لیکن اسے جڑی خدا داد سمجھے وہ ایک ماسا بھی کونی رہی میری سمجھ آ رہی نے گل دی کوئی نہ میں تو ان پہلو آکیا میں خوش آمد نہیں کرنی تو ان فلامنا مقصود نہیں صرف حقیقت سمجھاونی مقصد وہ نصیب والا بندہ انہاں گلاں نو سمجھ کے تے دل وچ بٹھاوے گا بٹھاوے گا آ جان گیاں دل وچ جٹ بیج سٹدا ہے جٹ بیج سٹ دے رقبے وچ سٹ سٹ دے پہنچ جاندہ ہے بیج لیکن محفوظ تے کوئی نصیب والا دانا ہوندا ہے نا کسے نو چڑی کوئی کان کسے نو کوئی شے لے گئی کسے نو کوئی شے لے گئی جڑا بچے گا زمین چاہ جاوے گا ہوگ پہندا ہے میں گل جڑی سمجھاواں گا ایک وارا دل چاہ جاوے گی لیکن بٹھاون تے مڑو تہاڈا ہی کم اور اللہ تعالی دا فضل ہونا ہے بٹھا میں نہیں سکتا دل چ آ جائے گی کیونکہ حق نو حق آکھ دے تانے کہ حق دا معنی ہے برقرار رہن والا ثابت رہن والا کیا مطلب جڑا دل دے اندر ہو پہنچے پہنچے تے دل آکھے کہ گل ٹھیک ہے پھر عزیزم اس وقت تو ساڈی مشکل جڑی ہے نا اور ساڈا مسئلہ جڑا ہے ساڈی بربادی دا وہ ہے انگریزی تہذیب نہ تے یہودی مذہب ساڈا مسئلہ ہے نہ عیسائی مذہب نال ساڈی جنگ ہے نہ ہندو مذہب نال جنگ ہے نہ سکھاں دے مذہب نال جنگ ہے کیوں کہ انہاں مذاہب دا حملہ ساڈے گھر دے اتے نہیں ہو سکیا اور نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ اسلام دا مقابلہ کوئی مذہب کر سکتا ہے کافر لکھ زور لاون اور مسلمان نو آکھن کہ ساڈا مذہب سچا ہے تے قبول کر کدی نہیں ہوے گا کیوں اس واسطے کہ انہاں دے مذہب دے جھوٹا ہونا اور جھوٹے ہون واسطے دلیلاں اور ساڈے مذہب دے سچے ہون واسطے دلیلاں سورج تو ود چمکدیاں اس جال چ مسلمان نہیں پھستا تا کر کے غیر مذہب تو ساڈے مذہب چ دنیا آئی ہے اور ساڈے مذہب تو غیر مذہباں والی دنیا نہیں جاندی کیوں ساڈے اسلام چ مقناطیسی کشش ہے ہویا جو حق وفی کل شائن لہو آیتن تدلو علا انہو واحدو ہی ہر شاید اندر دلیلی اللہ دی وحدانیت دی اسلام دی حقانیت اور صداقت دی ایسے حالات دے اندر کفر دے مذاہب کول کی ہے کچھ بھی نہیں جب انہاں کول کوئی دلیل حقانیت صداقت والی نہیں اور ادھر ساڈے کول امبار نے تے کافر اپنے مذہب نال ساڈے تے حملہ آور ہو کے کامیاب ہویا بھی نہیں تے نہ ہن او کر رہا ہے مذہب دا حملہ او پیا حملہ کردا ہے تہذیب نال تہذیب نال کیوں کہ تہذیب دے جال وچ مسلا چھتی پھس جاندا ہے کیونکہ اے مسئلہ اے حملہ ہے دنیا والوں توجہ میری گل تے انگریزی تہذیب دا حملہ ہے دنیا والوں انہاں دے مذہباں دے حملے ہیں انہاں دے دین والوں انہاں دے دین والوں جڑا حملہ ہے او تے قوم ساڈی چھتی نال قبول نہیں کردی لیکن جڑا دنیا دا حملہ ہے نا اے نا مراد ہے نفس دا مسئلہ تے نفس جڑا ہے نا اس دا غلام ہر بندہ ہوندا ہے الا ماشاءاللہ جس دے اوتے اللہ فضل چا فرماوے نفس والوں دنیا والوں حملہ جب ہوندا ہے اس لئے قبلہ پھر مولی بھی پیر بھی سہ پھر وہ بازی ہر بیٹھ دینے اے پھر کوئی نصیبہ والے بندے اس میدان وچوں گوئے سبقت لے کے نس جاندے نے اور وہ اپنے دین ایمان دا سودا محض دنیا دی لالچ وچ نہیں کردے ان دے بندے بڑے تھوڑے ہوندے نے میری گل نہیں سمجھے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے میں نو اپنی امت دے خطرہ دنیا تو ہے لکل امت فتنتن و فتنت امتی المال فرمایا ہر امت دا فتنہ ہے میری امت دا فتنہ مال ہے مال مال دی لالچ چے برباد ہون گے سانو کسے دے مذہب دی لالچ کافر نہیں کر سکدی لیکن مال دی لالچ لے جائے گی تا کر کے صوفیاء کرام فقراء کرام اللہ دے ولی لوگ جڑے ہیں نا یہ لوگ دنیا دے بڑے دشمن تے دنیاوی مال تو بڑی نفرت کھاندے سن تے ہن وی کھاندے جڑا اللہ دا سچا فقیر سی گند نالوں ود نفرت ہو دنیا تو کرے گا کیوں انہوں پتہ ہے گند دا اثر کپڑے تے ہونا ہے جسم دے ظاہر تے ہونا ہے جڑا دنیا اس دا اثر دل تے ہونا ہے چوٹ مارے گی تو اتھو ایمان لوے گی تا کر کے میں پڑھیا ہے پیر باہو سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے مرید سن اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سنیا جی نا بادشاہ عالمگیر جنہاں نو اللہ اقبال قلندر لاہوری نے ہندوستان دا ابراہیم آکھیا ہے اور حضور شیخ نور الحق محدث دہلوی شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے فرزند ارجمند تیسیر القاری شرح بخاری دے خطبے دے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نو مجدد آکھیا حکومت دے اندر مجدد دا رتبہ پاؤن والے یہ جب وہ دلی دے اندر مرید ہون لگے سن پیر باہو دے نا تو پیر باہو نے عرض کی تھی حضور میں نے بیعت فرماوا آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے انہاں کہ حضور قبول ہے فرمایا شرط نال مرید کرانگا تو تے تیری اولاد میری اولاد دے سامنے نہ آویا نے تاکہ میری اولاد تہاڈی دنیا ویکھ کے برباد نہ ہوئے تو سمجھ آ رہی نا گل کوئی نہ یعنی شرط ویکھو مرید کرن دی کیسی عجیب شرط ہے بھئی بادشاہ نو پیا تھیندا ہے مرید تا کرسا بادشاہ بھی اللہ دا ولی سی لیکن بادشاہ نو آکھیا جا رہا ہے میں مرید تا کرانگا جے توں تیری اولاد میری اولاد دے سامنے نہ ہو تاکہ تہاڈی دنیا دا اثر میری اولاد تے نہ ہوئے ہن کتھے رہ گئیاں گلاں دے کتھے ہن تے مرید اس شرط نال کیتا جاندا ہے کہ دنیا دے گا میرے پتراں نوں رجاویں گا پھر مرید ہوں لیکن اندازہ لگاؤ کہ کی شرط کیوں پہ لگ دی ہے شرط جان دے سن اسے دنیا نے لکھان دے بیڑے غرق کیتے نے اگا کرنے نے میری اولاد دے اوتے اثر نہ ہوئے لیکن کان امر اللہ قدر مقدورا تا کر کے ساڈا پیر بابو بولیا ہے میں سناواں چا شیر توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ پیر بابو فرمان دے لے اللہ پڑھیو پڑھا فلو یو تن گیا ہے جابو پردہ جو ہے صحیح رجین دے عمرو سبحان اللہ بزرگ فرما دے نا جنہ چھر دنیا نہیں تھی ویکھی نا کسے تو ابو جہل ہی آکھدا سی تو ہی ساڈا رب میں او عالم ارواح وچ جدو اللہ تعالی پوچھیا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں ابو جہل بش انگریز سکھ ہندو سارے کنجر آکھدے سن پئے کافر بلا مومنہ تے آکھنا ہی آکھنا سی اے کنجر کافر بھی پایا آکھدے سن بلا بلا بلا کیوں نہیں تو نہیں ساڈا رب ہے او فرماندا ہے لست کیا میں نہیں ہوں تو رب تے او سارے پایا آکھدے نا تو ہی ساڈا رب کیوں منن وچ کیوں دقت نہیں آئی دنیا اگوں نہیں سی زمین تے آندے گئے اے پردہ سامنے آندا گیا ہے کوئی ابو جہل بن کھڑا ہے کوئی ابو لہب بن کھڑا ہے کوئی انگریز بن کھڑا ہے کوئی سکھ بن کھڑا ہے کوئی ہندو بن کھڑا ہے کوئی کچھ بن کھڑا ہے عالم ارواح تے کچھ نہیں تھا کل مولود یولد علی الفطرہ ہن اللہ دے فقیر درویش لوگ کیوں بچ دن اپنے آپ نو کیوں اتھوں کامل طور تے بچا کے لے جاندے نے اس واسطے کہ وہ اپنے آپ نو دنیا وچ آن تو بعد وی عالم ارواح دے منظر وچ رکھ دین وہ اندر دنیا خواب ہے کوئی شے نہیں بس وہی ہے جے عالم ارواح ہے سی اوویں ہی ہے ایتھے بھی ساڈا پیر باہو بولے فرماندا ہے الف الست دل میرے الف الست او سنا دل میرے ساڈی جند بلا کوکندی او حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی ہوئی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جیڑی ایک پل آرام نہ دیندی او قہر پوے اس رازن دنیا جیڑی حق دارا مرندی او پر عاشق مول قبول نہ باہو ایتا زارو زارو روندی او توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں گل دی کوئی نہ کرن آلیا پھر اپنیا کتابہ میں یہ مطلب لکھا ہے سیکولرزم دا کہ سیکولرزم دا مانا ہوندا ہے لا دینیت الہاد لا دینیت دا کی مانا ہے لا دینیت دا مانا ہے میں کہ دنیاوی معاملات وچ دین دا کوئی دخل نہیں نہیں گل تے توجہ ہوے جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا جو رہ گیا سو رہ گیا او دا اپنا نصیب جڑی گل پہ سمجھانا اس تو مفتی کوئی واقف نہیں جے نہ مفتی نہ پیر کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں حالا اے کی اصل حملہ کی ہویا کھڑا ہے جدوں دشمن دے حملے دے پتہ نہیں کہ کیڑے پاسے پہ ہوندا ہے بچے گا کیویں کیویں دفاع کرے گا دشمن حملہ پہ کردا ہے مشرق والے پاسوں تساں دفاع کر رہے ہو مغرب والے پاسوں کیویں بچاؤ گے جیڑے محاذ تے دشمن لڑدا ہے اسے محاذ تے فوج گھلنی پیندی کو سمجھ آ رہی نہ کوئی نہ میری گل دی ہن سیکولرزم دا مطلب لا دینیت اور لا دینیت دا مطلب کی لا نفی دا دین کوئی نہیں دین دی نفی کرو کس کام میں نفی کرو انج نہ آکھو کہ تھڈو دین ہے ہی کوئی نہیں گل سمجھیا نے نہ دین دا نام بھی رکھو اللہ تعالی دا نام بھی رکھو نبی پاک دا نام بھی رکھو مذہب دیا عبادتاں بھی رکھو نماز روزہ مسجد بھی رکھو مگر سیکولرزم تے انگریزی تہذیب دا مطالبہ ہے کہ صرف دنیاوی معاملات وچ دین نو داخل نہ ہون دیو ایتھے نفی کرو کہ مسجد ہوئے مسجد وچ نماز ہوئے تے ہر کسی دی اپنی ہوئے مسجد وچ نماز ہوئے تے ہر کسی دی اپنی مرضی ہے پڑھے نہ پڑھے لیکن ریا مسئلہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے یہ غلط ہے توجہ نہیں فرمائی نے علی روزہ بھی رکھ لے ختم بھی دیوان دے لیکن جدو اساں یہ کر لینا ہے کہ اس دا نظریہ بنا لینا ہے کہ حکومت دنیاوی معاملات دا مقصد حکومت دا بھی اسلام نال دین نال کوئی تعلق نہیں اور دین اتے دخل نہیں دے سکتا معیشت روزی کمان دے اندر بھی دین دخل نہیں دے سکتا اور معاشرت رہن سہن دے اندر بھی دین دخل نہیں دے سکتا جدو اینا حصہ دین دا کٹ لبو گے زندگی تو اس نے بن جاؤ گے منکر تو کافر تے ہو گیا ہون باویں نماز پڑھے تے باویں روزے رکھے تے باویں حج کرے تے باویں جو مرضی سیکولر ازم اور انگریزی تہذیب دا مانا کیتا ہے وہ تانو کتابی حوالے نال سمجھاواں دو تین حوالے دے نا اونج تے کتاباں بھریاں پیاں ہاں لیکن میں صرف بر وقت سر دست دو تین حوالے پیش کرنا کتاب دا نام ہے اجتہاد ڈاکٹر پروفیسر یوسف گرایا خود زندیق اور ملحد اور سیکولر سی کہ میں اس دی کتاب دا حوالہ تا پیا دینا جڑا تھڈو ہووے ہی اسے مذہب دا او لا دینی مذہب دا او دی گل اس سلسلے دے اندر بڑی پکی تے پیٹی ہو توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ اس کتاب دے صفحہ نمبر 86 دے اوتے انگلش انگریزاں دیاں کتاباں دے وچوں انگلش لکھ کے تے پھر تھلے ترجمہ پیا کردا ہے مینوں اللہ تعالی دے فضل نال انگلش نہیں ہوندی میں صرف اس دا لکھیا ترجمہ جناب نو سنا سکدا جڑا کوئی ایتھے انگلش منحوس نو پڑھ سکتا ہے وہ اپنا پڑھ لے سیکولرزم کے معنی پہ لکھتا ہے سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے عقیدہ ہے نظریہ ہے یہ عمل نہیں برے عمل سے بندہ فاسق بنتا ہے اور برے عقیدے سے کافر بنتا ہے. سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں. ایک عقیدہ ہے, خاص طور پر تعلیمات عامہ میں. وہ میں جنو دنیاوی معاملات آتے ہیں. اس مسلمہ تعریف کے مطابق سیکولرزم مذہب ریاستی امور و معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. توجہ ہوئے ذرا, سیکولرزم مذہب, یعنی سیکولرزم وہ بھی ایک مذہب ہے اور مذہب دا نام ہے, لیکن صرف گل ان ہے کہ ریاستی امور و معاملات دنیاوی دے اندر وہ مداخلت نہیں کرتا. یہ مطلب ہے مسجد بھی. قرآن بڑا زیادہ تعداد جو روزانہ چھپے, انجیل بہت زیادہ تعداد چھپے, لیکن انگریزوں کے ملک میں نہ انجیل کا تعلق حکومت میں اور معاشرے میں ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کے ملک میں قرآن کا تعلق نہ حکومت میں ہونا چاہیے نہ معاشرے میں ہونا چاہیے. چھپے زیادہ, کیونکہ میرے نبی سرور نے فرمایا نہ میں اپنی امت دے اوپر خطرہ منافق تو ہے, کھلم کھلا کافر تو نہیں. اے مانا ایک کتاب دے حوالے نال. دوسری کتاب بے داری انکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں, اے ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہویا مصر دا, وہ بھی زندیق اور ملحد اور لادین سی, مصر دا عرب دا. اس نے عربی اندر کتاب لکھی الصحوۃ الاسلامیہ بین الجحود والتطرف, جس دا یہ ترجمہ ہے اردو وچ. اس میں لکھیا ہے کہ صفحہ نمبر 134 دے اوتے کہ سیکولرزم کا حاصل یہی تو ہے کہ دین کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے. اسٹیٹ دا مطلب تو جان دو نا, ملک, ملک سلطنت, دنیاوی معاملات تو دین نو. اس نو کے نام دین دین اعتدال پسندی. توجہ نہیں فرمائی, روشن خیالی, روشن اسلام, ماڈرن اسلام, جدید اسلام, اصلاح شدہ مذہب, ان دے نام دے کے تے قوم نو آندن بابا اے نواں اسلام قبول کرو تے اس دے اتے آؤ. پرانا اسلام جیڑا ہے وہ ہے انتہا پسندی. پرانا اسلام کی ہے؟ پہلے تے اسلام نو پرانا آ کی نہیں سکدے, کیوں؟ اسلام خدا دا ہے, نہ اللہ تعالی پرانا ہے نہ اس دا قرآن پرانا ہے. کیوں ہے؟ بلکہ ساڈے تے رسول بھی پرانے نہیں. پرانا ہوندا ہے جڑا گزر جاوے, وقت ہو جاوے کافی انہوں گزریا تے پھر نہ ہوئے, معدوم ہوندا وقت ہو گیا ہوئے تے بعد چلو آکھاں گے پرانا ساڈے نبی پاک دے ہون اوے رسول ہیں جیوے ہے سن. جڑا نہ منے وہ کافر مرتد ہے, بے ایمان ہے, دار اسلام تو خارج ہے. جڑا سمجھے نبی پاک ہون رسول نہیں اوے, وہ اسلام تو خارج ہے, کنجر کا لکھ کلمہ پڑھے وہ کافر ہے. اسا اس رسول دا کلمہ نہیں پڑھنے جڑے ہیں سن, اس رسول دا کلمہ پڑھنے جڑے ہون بھی ہیں. لہذا نہ ساڈے خدا تعالی نو پرانا آخ سکنے کیونکہ وہ بھی ہے, نہ ساڈے قرآن نو پرانا آخ سکنے کیونکہ وہ بھی ہے, نہ ساڈے نبی پاک نو پرانا آخ سکنے کیونکہ وہ بھی رسول اوے ہے. لیکن میں گل پیا کرنا یہاں سکولی خنزیران دی کہ یہ کیا آخر, یہ آخر ہیں کہ جناب وہ پرانا مذہب پرانا اسلام وہ تقیانوسی خیالات ہے, نئے دور جدید ماحول میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. اس اسلام دی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. انہوں آکھ دے انتہا پسندی. گل سمجھا نے؟ دوسرے لفظ ہر برائی، ہر برائی تے ہر کفر دے خلاف ذہنی طور تے عقیدے دے لحاظ نال رہنا، اینوں او سمجھدن انتہا پسندی. اور جدوں ہر کفر تے برائی دے خلاف عملی قدم اٹھاؤ پھر آندے نے دہشت گردی. توجہ نہیں فرمائی. زندہ باد اہل سنت جناب مولانا محمد فضل احمد صاحب چشتی. سمجھ آ رہی نے؟ دنیا تے وی نہیں سمجھیا بھائی انتہا پسندی کی ہے تے دہشت گردی کی. جدو کفر تے برائی دی مخالفت تواڈے ایمان وچ ہوے اس لیے آندے نے انتہا پسند بندہ ہے. اگر تساں زبانی بولو آندے نے انتہا پسند ہے خلاف کفر تے برائی دے، جدو تسی عملی قدم اٹھاؤ تے جہاد دے میدان وچ اترو پھر آندے نے دہشت گرد. کیسا دو لفظ ہے تمہیں گل ساری سمجھا دیتی. جہے ڈرامے وچ ساری دنیا نو پھسائی کھڑے تے روزانہ دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، صرف یہ نا ہے. اگر برائی نو پھیلاونا ہو، کفر دا تحفظ کرنا ہو، تے برائی دے خلاف قدم اٹھان والے عناصر نو مکاونا ہو، تے پھر باویں 30-30 لاکھ بندہ بم تھلے ماریا جاوے تے پھر وہ سمجھتے ہیں رج روشن خیالی ہے. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں جاتے ہیں. خیر قوم دے مردے ہون دی اخیر باقی، ورنہ میں تانوں انشاءاللہ العزیز ان دیاں گلاں سمجھا جاندا جس نال تواڈے ضمیر دا ستا انسان اٹھے گا، جاگے گا، کان کھڑکائے گا بھئی گل کی پی ہوندی ہے تے ساڈے نال کی پی ہوندا ہے، وہ سوچن تے مجبور ہوے گا. علامہ اقبال فرماندا ہے بندہ مردا ہے جدو جان نکل دی اور قوم مردی ہے جدو فکر نکل جائے. سوچ جس قوم دی نکل جاوے وہ مر جاندی، وہ قوم مردہ ہوندی. بعد مردن کچھ نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے، قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے. سید اکبر حسین الہبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ یہ نظریہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے یہ نظریہ غلط ہے، یہ فلسفہ مردود ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ ہماری قوم کو دیکھ لو، یہ مردہ بھی ہے اور موجود بھی ہے، سب کچھ کر بھی رہے ہیں پھر بھی مردہ ہے، تو سمجھ لو کہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. جب ہم مردے ہو کر سب کچھ کر رہے ہیں تو سارے نال سارا کچھ ہونا پیا ہے، تو پھر مرن تو بعد بھی بڑا کچھ ہونا ہے. یہ نہ آخیا جی مرنے تو بعد کچھ بھی نہیں. سمجھ آ رہی نے؟ کوئی نہیں آئی تو علیزم ہونا انتہا پسندی انہیں اس دن رکھے کافر انتہا پسند ہوتا ہے، مومن بھی انتہا پسند ہوتا ہے. فرق ان کافر کفر تے برائی پھیلاونے چ انتہائی قدم اٹھا ہے اور مومن کفر برائی روکنے چ اور نیکی تے ایمان پھیلاونے چ حضرت فاروق اعظم وانگو انتہائی قدم اٹھا ہے. ہیں دونوں انتہا پسند تے بنیاد پرست، لیکن فرق اغراض و مقاصد میں ہے، ہدف دے اندر ہے. کافر دا ہدف کفر پھیلانا ہے، کافر دا مقصود کفر پھیلانا ہے، برائی پھیلانا ہے، اور رسول کریم دا مقصود، حضور دے غلامہ دا مقصود نیکی پھیلانا ہے، برائی روکنا ہے اور کفر روکنا ہے. سمجھ نہیں آئی گل دی حالے تک؟ یار وہ انتہا پسند ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر حکومتی عملے دے اندر کوئی داڑی رکھیا ہوا مل جاوے تو اندھی داڑی منا چھڑنی، انہوں یا داڑی مناون تے مجبور کرنا، یا انہوں آکھنا جے رکھنی تے ساڈی اجازت نال رکھ، سانو پوچھ کے رکھ. کیا مطلب؟ پھر وہ ساڈی اجازت تو بعد جدو رکھے گا تو پھر ساڈی سنت ہونی ہے رسول دی تے نہیں ہونی. توجہ نہیں فرمائی نے؟ کام رسول کریم دا ہوئے، کام شریعت مصطفیٰ دا ہوئے، اجازت بندیاں دی کیوں موقوف ہے؟ وہ نماز جو پڑھنی ہوئے تو بادشاہ تو پوچھنا ہے، تو جب بادشاہ تو پوچھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر بادشاہ دی نماز ہوئی کہ رب دی ہوئی؟ حکومت دے اندر جڑے داڑھی رکھ دینا انہوں نے پوچھنا پیندا ہے، تا وچ ایئر فورس وچ داڑیاں بناون دا آیا ہے تاکہ اے ساڈے اذن نال رکھ کے تے ساڈا کام کرن، خدا دا نہ کرن، رسول کریم دا نہ کرن، دین دا نہ کرن. بار صورت میں اس پاسے نہیں جانا چاہندا، لمبا نہ کرا مسئلہ، بیٹھا رہا تے باویں رات ہو جاوے مطلب مکن والا ہی نہیں. مسائل جو انے نے لیکن سمیٹ کے تانوں اصل مسئلہ وہ تہاڈے دماغ شریف وچ بٹھا دیاں. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن قبلہ یہ حملہ انگریزی تہذیب والا جنوں لا دینیت آخیا جاتا ہے کہ دین کا نام تو رہے لیکن دین ریاست یعنی حکومت اور دنیا کے معاملات کا مطلب نہ ہو. دنیاوی معاملات تو تے حکومت تو وچو کڈ لیا جاوے. یہ حملہ ہے تو بڑا پرانا. یہودیاں نے یہ حملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کیتا سی. یہ اصل ہے افلاطونی ارسطوی. ارسطو دے اصل لانتی بنائے مذہب نے سیکولرزم لا دینیت. وہی آخر دینے کہ خدا کو جزیات کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ دنیا بنا کے گھڑی وانگو دنیا نہ خالق ہے بنا دا ہے بناون تو بعد نہ ہاتھ دیئے نہ اس کا مالک ہے نہ اس واسطے کوئی ہدایت تیر مذہب دیندا ہے. نحن قوم محلب لا حاجت لنا الا من یحذبنا. افلاطون کہتا ہے کہ ہم مہذب قوم ہیں، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں جو ہمیں آ کر مہذب کرے، ہم خود بخود مہذب ہیں، ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرانے فلسفی ذہن رکھنے سے لانتی اتوں دے کافر ہو کے دنیا نے برباد کیتا سی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے سرکوبی کی خاطر، انہوں نے بڑائے نظاموں کی خاطر، روم کیسر تے کسرا دی حکومتوں کی بربادی کی خاطر حبیب خدا نو پیدا فرمایا. اے ہے اصل فلسفیاں دی لانت تے سائنسدان پرانیاں دی. پھر یہودی اوہی ذہن رکھ دے تھا، وہ آ گیا نبی پاک سرکار. توجہ اصل گل یہ بھی نفس چاہتا ہے دنیا میں آزادی، میں تم نقطہ سمجھانا، تو مذہب آتا ہے دنیا چھوپا بند، تیرا سانس ات دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. کیا مطلب؟ اپنی جی قید خانے دے اندر اپنی مرضی قیدی نہیں کر سکتا، تو دنیا چ رہ کے اپنی مرضی نہ کر، اپنے مالک دی مرضی تے چل. توجہ نہیں فرمائی گی. پھر حل جزا الاحسان الا الاحسان، جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے. جب ادھر تو دنیا چ اپنی مرضی نہیں کیتی، جدو مولا تینو جزا دے گا قیامت نو، انہیں جنت دینی ہے جس دے اندر آکھے گا ہن میں اپنی مرضی نہیں کراں گا، تو خواہش کر تے منگدا جا. ما تشتہی انفسکم، تینوں جنت دے اندر او کچھ ملنا ہے جیڑا تیرا نفس خواہش کرے گا. ایتھے اپنے نفس دی خواہشات دے تو قبضہ کر، ایتھے تو جدوں جنسی خواہش پوری کرنی ہوئے نکاح جائز حلال دے دائرے دا پابند رہے، چار تک محدود رہے اور پھر غیر دی عورت تک نگاہ نہ اٹھا، جدو قیامت رو جنت آوے گی تیرے کول تو ون سونیا ہورا منگدا جاویں، اساں بڑا بڑا کے جھٹ دے اندر تینوں پیدا کر کے دیندے جاواں گے. ایتھے کھان پین دے اوتے قبضہ رکھ، اپنی مرضی نال نہ کھاؤ، جانور کھاندے نے. تو انسان ہے مسلمان ہے، اتھے پابندی چکر، اگاں جو خواہش کرے گا تیرے دل دا ارادہ ہونا ہے، جیڑی شے کھان پین دی خواہش کرے گا تینوں ہاتھ وڈھاون دی لوڑ نہیں پینی، وہ شے تیرے منہ دے سامنے موجود ہونی ہے. جویں جنت دے اندر خواہشات آزاد ہون گیاں، دنیا دے اندر کافر اپنی مرضی نال اپنی خواہشات نو انج آزاد رکھدا ہے، اور اللہ تعالیٰ اینو سزا اے دے عمل دے مطابق دیندا ہے کیویں کہ تو ایتھے رہیا آزاد مرضی کیتی اپنی، ہن تینو سزا دیاں گا دوزخ دی، جو چاہے گا میں الٹ کراں گا. توجہ نہیں فرمائی، تیری خواہش ہوے گی کافرا کہ مینو ٹھنڈا پانی ہوے، میں او پانی دی تھا تے پیپ تے خون تے ٹھنڈے دی تھا تے ابلدا. الٹ کرنا ہے، تینو جزا او دے عمل دے مطابق دینی. کوئی شے اتھے خواہش کافر دی پوری نہیں ہوے گی. ہن آپ اپنی پسند دی گل نے، سیاح آکھے گا ایتھے چار دن دی خواہشاں تے اللہ تعالیٰ پھر بھی میریاں پوریاں تے کردا ہے، لیکن پابندی نال کردا ہے، آندا ہے آ پابند رہو، آزاد نہ ہو جانور وانگو، کتے وانگو حلال حرام تے پاک پلیت ہر پاسے منہ نہ مار، پابند رہو ایتھے میں پابند رہاں تے اگاں دی ہمیشہ دی آزادی پاواں. ایتھے چار دن دے ساہ نے کوئی پتہ نہیں کتھے نکل جاندا ہے، ہاں جی تے اوتھوں دی ہمیشہ دی آزادی پاواں. کافر بے وقوف ہے تے اندھا ہے، او دا ضمیر اگلے جہان نو نہیں ویکھ سکدا، جب نہیں ویندا او آندا ہے او جہان کہہ ڈٹھا ہے. او چھڈو اس گل نو، ایتھے آزاد رہو. ہن آپو اپنی پسند دی گل ہے، کافر اے جہان دی آزادی پسند کردا ہے، رسول کریم تے اللہ دے مومن اگلے جہان دی آزادی پسند کردا ہے. دنیا کی اندھیری رات میں فیصلہ پورا واضح نہیں پیا ہوتا، جب قیامت کا دن ہوگا اور دن چھندا چانن، اللہ تعالی نے قیامت دے دن نو دن آکھیا، کسے تھان تے رات نہیں آکھیا. سبحان اللہ، شیخ رومی فرماندے اللہ تعالی دن تا آکھیا کہ دن چھندی روشنی، روشنی اچ ہر شے کھل کے سامنے آ جاندی. جب قیامت دا دیہاڑ ہوے گا، جیڑی شے ہن تیری اکھاں دے سامنے نہیں وہ کھل کے سامنے آ جانی، پھر ویکھے گا کافر پچھتا رہا ہونا ہے اور مومن پچھتاوے گا. کافر بھی پچھتاوے گا، مومن بھی پھر اتھے پچھتاوے گا. کافر پچھتاوے گا ہے کیوں کفر میں کیتا، اور مومن پچھتاوے گا ہے میں اتھے دنیا چھڈن دے اندر پیچھے کیوں رہا، میں اگے تھی ہاں. اج جی حضرت بلال اگے گئے کھڑے نے، نبی پاک فرمایا جدو قیامت نو غریباں نو رب سونا، مومن غریب ہوگی بےمان نہ ہوگی، غریب مومن نو جدو رب انعام دے سی اتھوں دے مالدار آخر گے دنیا والے، کاش کہ ایک ٹائم دی ہوں تو ایک دی نہ ہوں. اج اصا بھی تو عزت پاؤں گا، سمجھ نہیں لگی، توجہ توجہ لال بول. سبحان اللہ. اور سجنا صدقے جاواں، سائنسدان فلسفی کافر لوگ نفس نو آزاد رکھن دی خاطر شریعت دی پابندی قبول نہیں کردے، تا آخر دنیاوی معاملات دے اندر دین نہیں ہونا چاہیے. نماز ہوے تے مرضی دی پڑھ لو نہ پڑھو، باقی دنیا مسجد جی ہوے تے بنا لو بڑی سونی، ٹائل لاؤ جو مرضی کرو کر لو، حرام دے پیسے وچ جنہ مرضی لاونا لا لو، جدوں پیسہ کماؤں دے آؤ دنیاوی معاملہ سمجھ کے سوچنا ہی نہیں. ایتھے دین کی آکھ لے، جے کوئی آکھے حلال حرام چھڈ مولوی دنیا داری ہے، دنیا دے کمائی دین دا کی تعلق ہے، ان دا حرام دا کما کے دھی بہن دی کمائی کما کے کھا کے کفر دے نال جرم دے نال کما کے پھر بھاوے کروڑاں روپے دی مسجد پاوے گا، او مسجد مندر نالوں بھیڑی ہونی، انج دی مسجد منافقہ مسجد دیرار پائی سی جڑی نبی دے دین دے مخالفت دے اندر انہاں پائی سی. سونے نبی دے صحابہ نو حکم ہویا جا کے گرا کے اتھے گند سٹ دیو، گند سٹ دیو، کیونکہ مسجد اصل وہی ہے جس دے اندر نبی دے دین حق دا پیغام سچا ہوئے. بڑا والا تے مومن ہوے جڑا سمجھے کہ میں دین نو اپنے دنیاوی معاملات وچ دخل دین دیندا ہی نہیں. خدا کون ہے ساڈی راہبری کرے دنیاوی معاملات وچ؟ خدا پیدا کیتا ہے تے ٹھیک ہے، بس پیدا کیتا ہے، باقی رہا کہ اسا زندگی کیویں گزارنی ہے خدا سانو نہیں کچھ کہہ سکدا، اے ساڈی مرضی ہے جویں مرضی اسا گزاریے. ہوں جڑا ان کا لانسی نظریہ رکھنے والا ہے وہ ایمان نال دسو کافر ہوئے گا یا مسلمان؟ انہوں ٹھیک ہے سکھ نہیں آکھ سکتے، کیوں؟ سکھاں والا مذہب انہیں نہیں قبول کیتا. انہوں ہندو نہیں آکھ سکتے کیونکہ ہندو والا مذہب نہیں قبول کیتا. انہوں عیسائی نہیں آکھ سکتے، عیسائی والا مذہب قبول نہیں کیتا. انہوں اسان یہودی نہیں آکھ سکتے، یہودی والا مذہب انہیں قبول نہیں کیتا. لیکن کافر تے بن گیا ہے، کافر ایسا بنیا کافر ہے لیکن کسی مذہب چ نہیں. توجہ نہیں فرمائی مرے، کافر ہے پر سور کسے مذہب وچ کیونکہ لا دین ہے. ادھر ہوں اس چور نو لبنا بڑا اوکھا ہے. ہندو متھے تے تلک لاوے پچھانیا جاندا ہے، سکھ اپنے وہ سکھاں والے وال نہ مناوے، یا کرپان تے اپنی خاص عبادت خانے مندر جناب گردوارے چ وڑ جاوے پچھانیا جاوے. اینو ہن کون پچھانے؟ عیسائی اپنے گرجے چ پچھنی چے، یہودی اپنے عبادت خانے چ پچھنی چے، سکھ اپنے گردوارے چ پچھنی چے، ہندو اپنے مندر چ پچھنی چے. تے اے جڑا سیکولر لانتی ہے لا دین، اے کینو پچھینو کیویں پچھانیے؟ اے سکھاں دے مندر گردوارے چ وڑ جاندا ہے، عیسائیاں دے گرجے چ وڑ جاندا ہے، مسلماناں دی مسجد تے وڑ جاندا ہے، دربار تے وی ٹر جاندا ہے، ہر پاسے خنزیر ٹر جاندا ہے. اینو کیویں پچھانیے؟ جڑا اینو پچھان جاوے گا اپنا ایمان محفوظ کر جاوے گا. تقریر سنو تے کافر انج تے نہ آکھن یار، ساڈے فتنے نو سمجھن والے کوئی نہیں، مسلمان آئی بدھو نے. اللہ دے فضل اللہ میں آنا ہونا مومن انہوں نہیں آکھدے جن کافر لاٹو وانگو پھیرے، وہ منافق ہوندا. مومن ہوندا جڑا انی عقل سمجھ رکھدا ہوئے جڑا کافر نو لاٹو وانگو بواوے، اور کافر نو سمجھنے لگے مینو ایک کہنا انگریز بڑے سیانے، میں کہ وہ سیانے نے تو چگلے، میں کہ اتری دیا انگریز سیانے نہیں، اولا اولا ککل انعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانور سیانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہ اتری دا تو چگل دا پتر ہے، تینوں سمجھ کوئی نہیں، تو نفس پرست بن کے انہا ہو گیا. جی تیری بصیرت زندہ ہوتی تو کافر دادا جی میں نبی تے صحاب نبی پاک سرکار دے صحابہ تے نہیں چل سکیا نا، بابے فرید تے نہیں چل سکیا، پیر مہر علی تاجدار گولڑا تے نہیں چل سکیا، پیر بہو تے نہیں چل سکیا. قسم خدا دی کر کے آنا قیامت تک واسطے نبی دے غلامہ تے کدی کافر دا دا نہیں چل سکے گا. وہ کافر کی یہ تے چیلے نے انہ دا گرو من کھڑا ہے. لیس علی علیہم سلطان، شیطان انہاں دا گرو ہے. او مولا نو پہ آکھدا مولا جڑے تیرے مخلص بندے ہون گے میرا دا انہاں تے نہیں چلے گا. توجہ نہیں فرمائی یارا، او جنہاں دا گرو عاجز ہے چیلے اوتھے کی کرن گے؟ اصل گل اے سجنا، ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے تھا جو نا خوب تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. قوم غلام ہوئے نا جی، اپنے ہاتھاں وچ آپ نہ ہوئے، اپنا اختیار نہ رکھدی ہوئے، غیر کافر دے اختیار دے وچ ہوئے، اس دی مرضی دے وچ ہوئے، اس دی پابندی وچ جیڑی قوم ہوئے نا، وہ غلام قوم دا ضمیر ہی بدل جاندا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اترا جدو دل دل اپنا غیر دے اگے جھکائی کھڑا ہے ہوں نہ تن تیرا ہے نہ من تیرا ہے. جدو دل جھکیا تے من نہ رہا تے جدھر دل گیا ادھر دل بادشاہ ہے تن دا بادشاہ جڑے پاسے گیا. القلب ملک الاعضاء توجہ نہیں فرمائی ذرا بولو چا سبحان اللہ. اور قبلہ میں تھوڑی جی گل پچھا جا کے کرنا کہ حضور پاک سرکار دے اتنے بھی حملہ کرنے آئے نے. ہاں آئے نے. قرآن کھولو قرآن مجید کھولو. یہودی آئے سن حضور پاک دے کولو انہاں دے وڈیرے کھڑپینچ کٹھے ہو کے ائمت الکفر کفر دے پیشوا کھڑپینچ کٹھے ہو کے آئے مشورہ کر کے آئے جے تے محمد ساڈی مرضی دے مطابق دین دیاں کچھ گلاں کر لوے تے پھر مسلمان ہو جاؤ تے جے وہ آکھے میں اپنی مرضی تہاڈی مرضی کی میں تے خود رب دی مرضی دے نال چلن والا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. جے گل اے ہوئے تے پھر تیرا ساڈے کول اسلام قبول نہیں ہوندا. اور تو خود سمجھدار ہے جدو اسلام اپنی مرضی دا ہویا تو پھر اسلام ہی نہ ہویا پھر خدا نو تے نہ منیا. یہ ہن فیصلہ کر کے مشورہ کر کے آپس دے اندر فیصلے مشورے تو بعد فیصلہ کر کے تے حضور دے کول آ گئے. کہن لگے اے جڑیاں چند سزاواں ہیں نا زانی دیاں یہ تھوڑیاں جی بدل دیو. او حکومت میں دین یہ حکومت اور ریاستی معاملات سے دین کو نکال کر اپنی مرضی دا رکھواونا چاہتے ہیں. آخ جیڑی تورات ہے تے قرآن ہے تو اینو چاہ کے جیویں اساں آنے یہ بھی اسی طرح دا ہے بس ٹھیک ہے. اپنی کتاب وچ مانوی طور تے تعریف کیتی کھڑے سنو لفظی تعریفاں بھی آئے سن اور مانوی تعریف بھی آئے سی بالخصوص توجہ اے زانی دی سزا دے بارے انہاں لانتیاں نے مانوی تعریف کیتی سی لفظ وچ ہے سن لفظ ہے سن تا کر کے جب یہودی مرد اترے گناہ کیتے ہے سن زمین نبی پاک سرکار دے ریاست اور علاقے وچ حکومت دے تحت رہن والے سن نبی پاک سرکار دے کول جدو گرفتار ہو کے آئے نے آپ سرکار نے انہاں تے سزا جاری فرما لیا. سنگسار دا حکم فرمایا سنگسار کرن دا. توجہ نہیں فرمائی نے جدو سنگسار کرن دا حکم جاری فرمایا تو ہن او جڑے لانتی سن نا یہودی اسے کالر رہن رکھنے والے انہاں تورات چکی تے نبی پاک کول آ گئے. حضور پاک نو پوچھ دن سزا کی ہے آپ نے فرمایا جی تہاڈی کتاب وچ لکھی. انہاں کہا ساڈی کتاب وچ کی لکھیا ہے ساڈی کتاب وچ تے لکھیا ہے صرف کہ تساں زانی دا توا پھیرو لتراں دا ہار پواو کھوتے تے بہا کے منہ پچھا چکرو تے شہر دی پھیری چلواؤ. آپ سرکار فرمان دے لیاؤ تورات. تورات لیا اور تورات لیا جدو جہاں ملوڈے خنویر وہ سیکولر حکومتوں کے پیچھے چلن والے دین نو مروڑ مروڑ کے سور دے بچے انہوں دی مرضی کا بناو انہیں خنویرا کیا کیتا انہاں اتنے ہاتھ چ رکھیا اسے آیت پہ ہاتھ رکھ کے کہن لگے حضور نو ویکھو پڑھو کی لکھا ہے. ہوں چلڑ دے پتر سن کافر بے وقوف ہوتا ہے بھائی اوتری کا کندے اگے ہاتھ پیا رکھنا ہے جڑا عرش مولا ویخنا ہے جڑا عرش دے رب نو ویخنا ہے یہ تیری تلی دے تھلے نہیں ویک سکے گا. یہ مطلب انہوں کا دیوبندی والا رین سی دیوبندی بھی یہ نظریہ رکھ دیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا پتہ نہیں تو وہ سمجھتے سر تلی نے تھلے کا پتہ نہیں. یہ روحانی رشتہ جوڑ لیا کتنے تک جانا پیا. ہاں تو تے میرے صرف بسترے ویکھنا ہے تے داڑیاں ویکھنا ہے. اللہ کا بندہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یا شریف دے اندر فرماندے نے وہ داڑھی ویکھ کے بھلی نہ تے بکرے بھی ہے. مرو اصل شاہ ایمان ہی وہ ویکھ. توجہ نہیں فرمائی یار اور سجنا ہاتھ رکھی بیٹھن. میرے نبی سرور نے فرمایا ہاتھ چکو. ہاتھ چکیا تھلے سنگ سار کرن والی سلا لکھی سی سونے نبی فرمایا لکھی جے پڑھ کے سنا چڈیا. معلوم ہویا یہودی سیکولر ذہن رکھنے والے سزا زانی دی کتاب دے اندر لفظی بدلی نہیں سی لفظ موجود سن لیکن اپنی مرضی دے مطابق مانے کیتی کھڑے سن تے آندے سن جیویں اساں پیا آکھنے اوویں ہی. یہ میری گل جی ہوں کر رہا یہ ذہن چ رکھنا ہے. میں آخر دے اندر پھر جا کے یہ گل دہراوا گا. ہر بنیادی مسئلہ سمجھانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے تے کی حملہ کافران دا چلنا سی جہد تے نگاہ نبوت ہوئے اس سے ماسا اثر نہیں ہو سکتا ہے. خود محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کیا حملہ ہونا. لیکن قرآن مجید امت مسلمہ دی ہدایت واسطے آیا ہے. وہی گل قرآن مجید نے سورۃ مائدہ دے اندر نقل فرمائی یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. آپس رب فرماندا ہے اکھ دے پن پے جے انج دا دین دے وے فخذوه لے لیا جے. اچھا جی ہم بالکل جلدی سے مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام ایسا تیزی سے پھیلنا ہے تو اصل ہوں قبول کیتا تے پیچھے قبیلے نے قبیلے ہو گئے. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا جی تہاڈی مرضی والا دین نہ دے تو تہاڈی نہ منے فاضرو پھر پچھا ہو جائے جی پھر آ کے انتہا پسند ہے سخت ہے. توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ یہ اسلام تو بھائی توجہ نہیں فرمائی جی. اور بولیا اے آپ قرآن تو دور آئے قسم خدا بھی کر کے آنا سونے نبی سرور ایویں تو نہیں فرمایا فتنے آؤ گے رات اندھیری دے ٹکڑیاں وانگوں فتنے آؤ گے کی مطلب انہ کر دیں گے ضمیراں نو. سرکار نے صحابہ نے کرام نے پوچھا حضور انہ فتنے تو نکلن دا راہ کی ہونا فرمایا اللہ دا قرآن تو بال لو حفظ چکرایا حفظ چکرایا سمجھا حق کہ قرآن بس حق ادا ہو گیا ہے. یا جناب جی جدو ابا مرن لگا ہے تو ساہ نہیں پہ نکلتا تو سکرات لمبی ہو گئی ہے پڑھو سورت یاسین. علامہ اقبال آخدا ہے اس قرآن تو مسلمان نے اج دے مسلم نے ایک کام لیا ہے کہ یہ یاسین نال چھتی مر جاتا ہے. توجہ نہیں فرمائی کہ سونا کام لے کھڑے آپ آیا سی زندگی دین واسطے لیکن اس قوم نے کتوں تک مہر رکھے ہوئے ہیں چھتی جان نکلے سورت یاسین پڑھو یعنی جان کڈن واسطے قرآن استعمال پہ ہوتا ہے جان پاؤن واسطے نہیں. توجہ نہیں فرمائی سناوا میرا ڈٹ کے جا بولو سبحان اللہ. فحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله خبردار بچا جے اللہ دے دین اتارے دے تھوڑے جے حصے تو کافر تانو ہٹا نہ لین دوسری آیت سورۃ محمد سناوا سبحان اللہ سبحان اللہ سورۃ محمد دا محمدی فرمان سبحان اللہ ان الذين كفروا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر سونا رب فرماندا ہے جنہ کلمے پڑھن والے مسلماناں نے کافراں نوں آکھے اسا کئی گلاں وچ بعض معاملات دے اندر اسا تہاڈی اطاعت کر لواں گے تہاڈیاں گلاں من لواں گے او مرتد ہو گئے ان الذی نرتدو علی ادبارہم ارتدو مرتد ہو گئے جنہ کافرانو انی گل کیتی ہے اسا بعد گلہ میں تہاڈی اطاعت کرانگے سانو تی حکم فی بعد الامر ادخلو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان تیری زندگی کا اور معاملہ اسلام کیسے باہر نکلنے کی اجازت دے گا اور معاملے کو اسلام باہر نکالنے کی کون کیسے اجازت دے گا جیڑا دین تو حال نطفہ رکھنا ہی اس تو پہلو آکھے پڑھ نبی پاک سرکار دی سنت دے مطابق دعا آکھ اللہم جنبنی من الشیطان جنبن ما رزقتنا من الشیطان اے پروردگار جیڑا مینو دھی پتر دیویں انو بھی شیطان تو دور رکھی تے مینو بھی شیطان تو دور رکھی اے حکم ہم بستری کرن تو پہلو بندہ ہے دعا پڑے ہے وہ حالے دھی پتر آستے بیج سٹنے تے پہلو دین آیا کھڑا پھر جم پہ آئے اذان پر تکبیر پر حق دا اعلان کر پھر اگلے مرحلے تے گھٹی لا نبی دی سنت ہے تاکہ کن نال حق سنی بیٹھا ہے منہ نال حق نو چکھ لوے پھر حالے بالغ نہیں ہویا پھر سنت بہاؤ سنت آستے پھر خوشی پہ کردہ ہے اوہ جیڑا اسلام بالنو حالے چلن پھرن بھی نہیں دیتا چلن پھرن تو پہلو اپنیاں سنتا تے اپنے حکموں دیتے لاگو کیتی کھڑا ہے اینے اینو بالغ ہون تو بعد کی آکھنا ہے تو اپنی مردی کا توجری فرمائیے یارا بال نو ایج کر کے دتھیا جا رہا ہے مات سمجھے میں دنیا اچ بے قید ہونا آیا تینو سنت نبی دے طریقے دی قید جمدیاں پہ مل دی توجہ نہیں جو فرمائی اور ایتھے ایک زمنل گل کر جانا بڑی ستری اور ایتھے ایک زمنل گل کر جانا بڑی ستری جی گل لے کر چھوڑا اے بال نو سنت بہاون نو سنت ہی آکھ دیو کہ اور کچھ آکھ دیو سنت آکھ دیو تسی اپنے بکھر دے علاقے ساڈے علاقے تے واقعی نو سنت ہی آندے نے سنتی باندھا پیا بال نو ایک سنت بہاون دی خاطر رشتہ دار برادری پیسہ خرچ کر دیو کہ نہیں کر دیو ایمان نال دسو سارے نوں سد دیو خوشی کر دیو تے میں پوچھنا ایک سنت بہانی ہوے اون دے واسطے خوش ہو کے بھاج بھاج کے برادری پہ سدین دیئے تے جدو فرد خدا دے ہوگا اتے سن دیا موت آئے توجہ نہیں فرمائی نے کیسی عجیب گل ہے. پھر داڑھی کی ہے داڑھی شریف رکھنا کی ہے مال نو بہانا کی ہے ایک سنت پتر دی نابالغ بچے دی ایڈی شدت نال خوشی نال قوم برادری نو بلا کے مال لا کے ادا پی ہوندی ہے مال دی سنت ادا پی ہوندی ہے پیو دی سنت سنا پی ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیو نو شرم نہیں آوندی نابالغ بال نو نبی دی سنت دا پابند پیا کرنا وا آپ نبی دی سنت دو آزاد کیویں پیو نہ میاں نہ پیو نو پتر دے مطابق ہونا چاہیدا ہے یا پتر نو پیو دے مطابق ہونا چاہیدا ہے جے پتر سنت بہایا جاوے پیو نو بھی سنت رکھنی چاہیدی ہے یا پھر ان کرو جے پیو بے سنتا ہے ایویں پتر بھی بے سنتا ہونا چاہیدا ہے ٹھیک ہے سنگیو او گل سچی کیتی ہے یا کوڑی ہے بس ایتھے زیادہ وقت نہیں لانا چاہندا اگا ٹرنا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ میں کسے نہیں آکھنا داڑھی رکھو تے فلان کرو میں صرف آنا یا پیو پتر دے مطابق ہوئے یا پتر پیو دے مطابق ہوئے بس صرف ایک کو مطالبہ کرنا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا جدو آخیا داڑی واسطے یار ایک عمر ہے تو میں آکھاں گا جے اس سنت واسطے تیری عمر نہیں تو اس سنت واسطے بال دی عمر کیوں ہے اندر نال بھی نہ زیادتی کر وہ چیکا پیا ماردا ہے روندا پیا ہے تو دھکے نہ جو کہتے ہیں اسلام میں جبر نہیں اسلام میں سختی نہیں میں انہاں نوں آنا لانتی ہو جی اسلام میں سختی نہیں تے اج تو بعد بال دے اوتے کوئی سختی نہ کریا جی بال اس لے روندا تے ترسدا بھجدا تسا دھکے نال چھرا پھیری کھڑے ہو دتے لہذا یہ سختی نہ کرو اسلام میں ٹھیک ہے انج دیاں گلاں کدی سنیاں جی اللہ دے فضل نال میں نہیں سی آکھیا تانوں ابتدان گلاں او سناواں گا جیڑیاں تساں ہے اور ضمیر منے گا کہ واقعی حق دی گل پیا کردا ہے ہاں کوئی ایمان نال دسو ایتھے کوئی مائی دلال ہے میری گل نو ٹھکرا کے آکھے گا یار غلط آکی جانا میں کنا تے واگا سٹنا پوری دنیا نو چیلنج کرنا جیڑی گل مکرا خالی تن نہیں ہن گل سمجھیا نے میں پیار کرنا تھا سیکولر ازم دے مقابلے وچ جیڑا اسلام ساڈے ایڈے سارے بچے نو اسلام تو باہر نہیں جان پہ دیندا پھر آقا انعامدار فرماندے نے بچے 70 سالاں دے ہو جان تے نماز سکھاؤ 10 دے ہو جان تے انہاں نو کٹ کے پڑھاؤ تے بسترے وکھرے کر دیو توجہ نہیں فرمائی تے اے جڑے ابتدا والے ہیں چھوٹے چھوٹے او پابند ہون تے وڈے کھانگڑ جڑے ہیں ہن ایمان نال دس جڑا آکھے گا جڑا نظریہ کیدا رکھے گا حکومت جسام دا کوئی تعلق نہیں حکومت جڑے مرضی کرے دین دا اوتھے دخل دا ماسا وی اصل سراخ نہیں دے سکتے ماسا بھی گنجائش نہیں دے سکتے معاشرت معیشت دے اندر ایمان نال دس وہ اسلام تو نکل گیا کافر تے ہو گئے کسے ہور مذہب وچ بھاویں داخل نہیں ہویا سکھاں وچ نہیں وڑیا ہندوؤں وچ نہیں وڑیا یہودیاں وچ نہیں وڑیا عیسائیاں وچ نہیں وڑیا لیکن کافر تے ہو گئے اسلام تو نکل گیا تے کافراں دا منشا وی یہ ہوئی ہے بھاوے کسے مذہب بچاؤ نہ ہو ایک مسلمان نہ رہے کافر ہو جان جہنم وچ ساڈے نال جان شیطان پہلے دن تو یہ آکھیا سی مولا اس آدم دی وجہ دے نال تو میرے تلانت پائی ای لا اغوی اللہم اجمعین میں دی نسل نو گمراہ کراں گا ضرور جہنم وچ لے کے جاؤں گا مگر تیرے مخلص بندے تے مومن مخلص ہوندا ہے ہائے ہائے آکھو جاؤ سبحان اللہ توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ بے ایمانا مرتد تے ہویا کھڑے لیکن ہن ڈرامہ رچا کے کربلا دا نام تے نہ لے جو کربلا دی قربانی پہ دس دیئے کہ تھڈو دین تے سیاست دا وکھرا ہونا تے دور دی گل اے اوتھے تے دو چار کم ہی دین تو وکھرے نہیں ہون دتے حسین نے بولو چا سبحان اللہ ہن سجڑاؤ حکومت دے اندر دین دا نہ ہونا دنیاوی معاملات دے نہ ہونا اے ہوئی انگریزی تہذیب ہے اے تہذیب کدے نال آندی ہے آخر ہر شاید کوئی نہ کوئی ذریعہ تے ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی جے اوے سیانے آندے نے جنس تیار ہوندی ہے جنس تیار ہوندی ہے رقبیاں وچ کنک چاول سبزیاں تیار کتھے ہوندیاں ہیں لیکن ہر گھر وچ جدو اپڑدی ہیں تے پہلو منڈی تے جاندی تقسیم ہون واسطے اوتھوں ہر گھر چپڑ گئی توجہ نہیں فرمائی جے جنس رقبے وچ رہ جاوے تے ہر گھر وچ پہنچ سکدی ہن دا دینی مدارس کا نظام تعلیم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد گورنمنٹ دی نگرانی دے اندر چھپن والی کتاب ایدے وچ دیوبندیاں بریلویاں وہابیاں غیر مقلدہ ساریاں دے مشترکہ بیانات مشترکہ اجلاس وہ سارا ہوئے نے تے او بیانات سارے وچن جی اس کتاب دے اندر کیونکہ اے مولوی طبقہ جڑا نا ہن دا اے جناب ختم تے کٹھے نہیں ہون گے لیکن جدو انگریز دی منن دی واری آوے نا پھر آندے نے چلو مشترکہ مسئلہ ہے پھر کٹھے ہو کھڑوندے جنو انگریز مناوے گا یہ سارے مان لیں گے جنو خدا رسول مناوے گا وہ تھے کوئی یہی اوکھلونا ہے کوئی یہی اوکھلونا ہے لے آ بدعت ہے آ شرک ہے آ ایمان ہے دوسرے لفظ ایک دوجہ دی زبا کیتی مرغی نہیں کھان دے پر انگریز دا زبا کیتا سور کتھے کھا لیں دے نا دے چلو کوئی نہیں ایت موڑ ترقی ہوئی نا سمجھ نہیں لگی میری گل دی یہ تے حالے میں اگے کھولاں گا مسئلے حالے تساں کچھ نہیں سنے مسئلے اگے پین والے ہاں صفحہ نمبر 54 دے اوتے مفتی عبدالقیوم ہزاروی فوت ہو گئے تنظیم المدارس دا مرکز دا مدرسہ ہے لاہور دے اندر جامع الہامیہ اس مدرسے دا مفتی جڑا سی فوت ہو گیا اس تقریر کردے اوتھے اجلاس اسلام آباد سارے مشترکہ جڑا کیتا اس وچ اس آکھیا دو متوازی نظام تعلیم انگریزی تعلیم تے دینی تعلیم آپس وچ مقابل ان دوویں اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا حکومت نو آکھیا جا رہا ہے لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو ضدیں بلکہ نقیضین ہیں ان کا جمع ہونا محال ہے کیا مطلب ہے کہ سکول دی تعلیم لا دینی مدرسے دی تعلیم دینی وہ ہے کفر یہ ہے ایمان تو کفر تے ایمان نو آکھے کٹھے کیویں کریے حکومت جو آدھی ہے دونوں کٹھے کرو. توجہ نہیں فرمائی نے بھاوے انہوں نے مدرسے جو مرضی ہوئے گل تو اللہ تعالیٰ سدھی کڑھا ہی دیتی ہے نا. جیڑا دعویٰ میں کیتی بیٹھا وہ بھی یہ ہوئی ہے کہ جس طرح توجہ جس طرح روشنی تے اندھیرا یہ کٹھے نہیں ہو سکتے بلکہ یہ مثال بھی غلط یہ نہ دیا جس طرح کے شے اور لا شے کیونکہ زدوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے اجتماع نہیں ہو سکتا نہ چیزان کا نہ ارتفاع ہو سکتا ہے نہ اجتماع ہو سکتا ہے اتنے یہ آخنا چاہیے جیسے شے تے لا شے کٹھے نہیں ہو سکتے ایویں یہ دونوں تعلیم کٹھے نہیں ہو سکتی کیوں جیسے شے لا شے نقیل ایویں دین لا دین. توجہ نہیں فرمائی نے کفر ایمان کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے. انگریزی تعلیم یہ ہے کہ قوم دے بچیاں نو یہ سکھاؤ کہ دین کا دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق تے دین دی تعلیم یہ ہے کہ یہ سکھاؤ کہ زندگی دا ایک ایک ساہ وی تہاڈا نبی دی شریعت دے خلاف نہیں ہونا چاہیے دا. تے دوویں کیویں کٹھیاں ہون. میری گل نہیں سمجھ آ رہی آلے ہوں آ سجنا گل لگے لے چلو. انگریزاں نے اس انگریزی تعلیم نال پہلو لا دین بنانا ہوں سیکولر بنانا ہوں روشن خیال بنانا ہوں ماڈرن خنزیر مسلا بنانا ہوں جدو بن جانا ہے پھر وہ سمجھتے ہوں ساڈا اپنے انہوں ایٹم بم بھی دے چڑ دل انہوں حکومت بھی دے چڑ دل انہوں آتے ہیں قانون نظام ساڈا دنیاوی معاملات ساڈی مرضی دے مطابق مسیح تو اپنی مرضی دی بال ہے سجنا خالی مسجد بول دے نال خالی جلسے کرن دے نال ریاست اسلامی نہیں بنتی. جو لندن چ مسجد ہیں امریکہ وچ بھی ہیں ہندوستان چ ہیں انڈیا دے اندر مسجد بھی ہیں یارویں دے جلسے بھی ہیں بارہویں دے جلسے بھی ہیں اتنے جناب سارا کچھ ہوتا ہے پیا لیکن انہوں اسلامی ریاست نہیں آخ سکنا ہے کفر دی ریاست آنا ہے حکومت کفر دی آنا ہے. کیوں نبی سرور دا قانون شریعت اسلام اتھے لئی معلوم ہویا اسلامی حکومت انہوں نے آکھے گا جتھے مسجد ہوئے جتھے قرآن پاک چھپنا ہوئے اسلامی ریاست انہوں آکھے گا جتھے پاک نبی دی شریعت دا قانون ہوئے کیا مطلب تھانے اور کچہری میں مسجد ہو مسجد میں قرآن ہو لیکن تھانے اور کچہری میں قرآن نہ ہو. میرے کوئی لفظ نہیں سمجھا لیا مکی آخیا تھانے تو کچہری دے وچ مسجد ہوئے مسجد دے وچ قرآن دس بھی سو موجود ہون لیکن تھانے دے کچہری دے وچ قرآن نہ ہوئے ان دی ریاست اور حکومت جدو چلاو والے ہون تیار ہون وہ آدھے ٹھیک ہے حکومت لو کیونکہ ہون صرف رنگ دا فرق ہے. توجہ نہیں فرمائی نا. ایک گورے انگریز ایک کالے انگریز صرف رنگت کا فرق ہے اندر تے ایک کے ہوں بھاویں دہڑی بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں کیوں. سید اکبر حسین الہبادی فرما دے نا کھے میں دا ایک دہڑی والا ویکھ کے نا جدید دہڑی والا ماڈرن دہڑی والا سیکولر دہڑی والا ویخ کے تے انگریز پہلو تے ویکھیا نا تو ویکھ کے ڈر گیا انہاں آخیا اوے مسلمان ہونا ہے. پھر جدو ملیا تے اندروں گلاں ہوئی تے اندر کھلیا تے اس آخیا سر ہم بھی دین کو دنیا سے علیحدہ رکھتے ہیں. انہیں آخیا تھینک یو ویری مچ. سید اکبر حسین الہبادی وہ گل شیر دے اندر لیا دی میری داڑی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم. انگریز جدو میری داڑی نو ویکھدا ہے تے ویکھ کے آکھدا ہے نو نو نو نو نو نو نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں تمہیں نہیں کچھ حکومت دیں گے تمہیں نہیں کچھ دے سکتے. میری داڑی سے رہتا ہے وہ بت انکار نال تا تلا سر گھبراؤ نہیں میری خالی داری دوے کو میں اندروں بغیرتا اور بغیرتی نو ترقی سمجھنا میں آنا رنہ شانہ بشانہ چلے میں آنا کہ قرآن کا قانون نہیں ہونا چاہیے یہ بنیاد پرستی ہے انتہا پسندی ہے وہ آندہ ہے اوہوس یس یس یس میں تینو ہور سمجھا سی تو تے اپنے سور ہے سمجھ نہیں جے لگی ہن ایک حوالہ دے کے تے پھر گل چلانا تے حوالہ بھی اج نو ہی سننا تساں مصر دا وائسرائے انگریز ہویا لارڈ کرومر لارڈ کرومر اس نے کتاب لکھی انگلش دے اندر ماڈرن ایجپٹ میں تے الحمدللہ انگلش نہیں آوندی میں اردو کتاب جس حوالہ نقل کیتا ہے اس کتاب دا نام دساں عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال اسرار عالم دی کراچی تو لکھی چھپی اس دے اندر اس دے شروع شروع وچ ایک مقدمہ لکھیا کھڑا ہے مقدمہ لکھیا ہے پیش لفظ ماڈرن ایجپٹ کتاب دا حوالہ انگلش عبارت سامنے لکھی کھڑی جے جڑا پڑھ سکدا ہونے آ جائے تے نہیں آندی تے مبارک ہوونے حوالہ اردو دا 1908 مصر دا وائسرائے لارڈ کرومر بیان دتا پالیسی بیان اپنا دتا تے لکھیا کتاب دے اندر کی انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو یار حوالہ ہو تو کڈ لیا ہوا جدے کو نس کوئی نہ سکتے اور موضوع کڑی نال کڑی زنجیران کو جڑ دی جاوے تو مڑ سوا دے نا مخالف بھی آکھے یار گل انج کردا ہے نسن دیندے ہی نہیں پھر سوا دے نا انگریزی تعلیم رچی بسی ہو وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں انگریزی تہذیب دا نمونہ ہوں اندر سیکولر ہوں سیکولر اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں اسا انہاں نو آکھاں گے لو حکومت سنبھالو اسی گئے کیونکہ ہن رنگ دا فرق ہے اندروں ڈھنگ دا فرق تے کوئی نہیں لو بے ایمانو تساں ساڈے نال دے جے ساڈے غلام جے ساڈے ہی ٹٹو جے آلو حکومت سنبھالو ساڈی مرضی دے مطابق تساں چلنا ہے سانو رہن دی لوڑ کوئی نہیں اسا پچھا جانے اسا کے دین واسطے تیار ہاں لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی او ستی برادری جاگ دیئے او ستیا جاگنا ہے اللہ دین مذہب ایمان ہوئے سیکولر ہوئے انگریزی تعلیم تے انگریزی تہذیب والا ہوئے تے پھر آسان ہے آ جاؤ تے جے تساں کوئی اسلامی حکومت آزاد تے اساں ایک لمحے واسطے دنیا دے کسے کونے تے برداشت تے ہن میں پوچھنا تیرا ملک کیویں برداشت ہو گیا 60 سال تو اسلامی ریاست وچ بیٹھا ہے اگر اسلامی ریاست وچ بیٹھا ہے انگریزاں دی پالیسی ایسا اسلامی ریاست نو لمحے واسطے برداشت نہیں کردے تیرا 60 سال کیویں برداشت ہو گیا تیرے نال افغانستان ہے او سیکولر مخالف ہو کے تے آئے بھاویں عقیدہ ایمان انہاں دا جیویں دا سی انہاں دی حکومتی باغ ڈور سنبھالن والا جو مرضی سن لیکن انہاں نظام اسلامی بنا کے جدوں اگے لیاندا ہے تے حکومت دے ہر کم دے اندر اسلام نو اگے رکھیا انہاں آکھیا ہے انگریزاں برداشت کیتا ہے ہاں تے تہاڈا ملک کیویں برداشت ہے ہن آ سجڑا میں مسٹر جناح دے حوالے نال گل کراں جنوں قوم آکھدی بابا اے قوم، بابا اے قوم، قائد اعظم جنوں انگریز منوایا اس قوم نے فوراً منے، او دے خلاف نہ دیوبندی گل کرے گا. آج دیوبندی کتاب لکھی قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حریف شاہد دی لکھی نشریات اور چھاپی میرے ہاتھ دے اندر. اس کتاب دے اندر اس بےمان نے لکھیا کہ قائد اعظم ستاں ولیاں دی شان دا سی، ستاں ولیاں دی، یعنی دیوبندی مولویاں دی وی او شان نہیں جڑی مسٹر دی سی. ہاں ایڈا پاک آ کتاب لکھی بریلوی نے، صابر حسین بخاری قائد اعظم کا مسلک اتنے لکھے رحمت اللہ تعالی علیہ. انہیں ثابت کیتا ہے ولی سی ولی، ولی تو تھلے ہاتھ کسی نہیں پایا. علامہ اقبال نے خلاف حالت تک کفر دے فتوے پلک دل. مولانا مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے پتر اقتدار خال تک کفر دے فتوے پلاؤں دے. غلام رسول سیدی کراچی والا حالت تک کفر دے فتوے پلاؤں دے. غرض اقبال دے خلاف تے زبان کھولنے والے بتھیرے، اس دے خلاف کیوں نہیں؟ حالانکہ جے پاکستان دی گل ہوئے تو مصور ہے. اقبال نو کیا آخر تو تصور پہلا ہوندا ہے کہ وجود پہلا ہوندا ہے؟ تو مصور دے دشمن نے تو پچھلے دے سجن کیویں نے؟ توجہ نہیں فرمائی نے. اصل رولا ہے جس کو انگریز منواتا ہے یہ سب مان جاتے ہیں، جو انگریز کا مخالف ہو یہ انہوں نہیں منتے. اقبال انگریز دا مخالف سی، انگریزیت دا مخالف سی، توجہ نہیں فرمائی نے. اور سنو جڑا دعویٰ کیتی بیٹھا ایویں نہیں انگریز حکومت سنبھال کے دے گیا کبلا، ایویں نہیں دے گیا. انہیں پہلو لاڈ کرو مردی پالیسی جویں بیان ہوئی ہے اس پالیسی دے مطابق پہلو لا دین بنایا ہے، سیکولر بنایا ہے. اس آکھے او قانون میرا، نظام میرا، پھر تساں میرے اقوام متحدہ یو این او دے ایجنڈے دے پابند، چارٹر دے ہو گے پابند، انہاں آکھیا تھا ہوں گے پابند. جدو پابند انہیں آکھیا پھر ہے تے میرے ہی نہیں نا، ہن نوکر نے ایک ذمہ دار آپ رقبہ وہاں ہے کاشت کرتا ہے، ایک وہ نوکر کرتا رقبہ تو ہی. توجہ نہیں فرمائی نے. میں سنگیو تہاڈے کول ایتھے آیا بیٹھا ایڈی دور بکھر دا سفر کر کے لاہور تو آیا، توجہ میں تہاڈے تو ایک سوال کرنا، میرے نا ایک مربع رقبہ تے کر دیو تہاڈی مہربانی. اچھا مرلے کون ملنا یار، تہاڈے چ کوئی سخی بندہ نہیں بیٹھا. میں کیوں نہ آکھا قوم سوتی. اج مرلیاں دے اتوں بھرا سکے لڑ دے قتل ہوندے، انگریز ایڈا ہی سخی سی. گاندھی نو آکھیا تین حصے ہندوستان تو سنبھال لے، مسٹر نو آکھیا ایک حصہ چوتھا تو سنبھال لے، عرب باریاں نو آکھیا چھوٹے چھوٹیاں ریاستاں تسی سنبھال لو. سکا برا نو تو مرلا نہیں دینا ہے کافر دشمن ہو کے، تو انیاں وڈیاں ریاستاں دے کے ٹر گیا. پٹو کو جواب میرے واسطے، میں جٹ جا دیسی جا بندہ، میرے کول چونکے چناچے والے فلسفے کوئی نہیں، سادیاں گلیں ٹھیٹ. میں سوال کرنا اے دس، ساڈے مولبے پاکستان بنن تو بعد آ محنت کیتی تے حالے تک پہ کر دن بھی حکومت مل جاوے، ملدی؟ اپنے دے ہتھوں نہیں ملدی تے غیراں دے ہتھوں کیویں مل گئی؟ توجہ نہیں فرمائی. اور گل اصل کی سی؟ گل سی ساری اسے سیکولر دی کہ لا دین انگریزی تعلیم رچی بسی ہو، انگریزی کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حوالہ سنو، میرے ہاتھ کی یہ کتاب دو تو نہ پڑھ سکتے ہو، تقاریر و بیانات، قائد اعظم تقاریر و بیانات، چار جلدان دی کتاب جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر اے چھاپی کنے بزم اقبال دو کلب روڈ لاہور دی چھپی اقبال صدیقی پروفیسر ترجمہ کیتا ہے انگلش تو تقریران دا مسٹر جناح دیا اپنیا تقریران صفحہ نمبر 116 جیڑا حوالہ میرا غلط کر وخاوے میرا سر وڈو کیما کر کے کتے آگے تھٹ دے ایڈے چیلنج نال میں گل کر رہے ہیں دلی 10 اپریل 1946 نو خطاب کیتا ہے جگہ کیڑی تھی دلی تاریخ کی تھی 10 اپریل 1900 کی پہ آکھدا ہے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا مطمح نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے او سیاست اور حکومت میں دین مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہو اور سیکولر کنو آندن ایسے کتاب دے صفحہ نمبر 360 مجلس دستور سال پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی 11 اگست 1947 پاکستان بنن تو کنے دن پہلو میرا دیکھو کنے دن پہلو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا وہ کیا مطلب حکومتی لحاظ نال کوئی دین دا فرق نہیں ہونا حکومت وچ کوئی اسلام ہونا ہی نہیں، لہذا نہ ہندو ہندو رہے گا تے نہ مسلمان مسلمان. معاشرت رہن سہن کیویں رہنا ہے؟ زنا حرام ہے، پردہ ضروری ہے، شرم و حیا ہوئے، عورتاں گھر وچ بہن، یہ وہ فلان، اے پابندیاں معاشرے دے اندر نہ ہون. معاشرہ دین تو آزاد ہوئے، جیویں مردی کو اٹھے بوے، جیویں مردی رنہ رہن، جیویں مردی مرد رہن، جیویں مردی بنا ہوئے، ہر کسی کا حق ہے. آزادی آزادی آزادی، حقوق حقوق حقوق. میں آ جانا، توجہ نال بول رہا، سبحان اللہ، سمیٹ کے لے آ رہا ہوں گل، سمیٹ کے لے آ رہا ہوں. ہاں ہوں وہی کتاب قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر 3، چلو سارے پیو کا حوالہ دیا نا. دیوبندی بھی آتا میرا پیو جڑا بابے فرید نو اپنا پیو نہیں منے گا. داتا حجویری دی گل کرو، کتے آگو بھوکے گا. ارے اس خسرے نو منن دے اندر سارے کوئی کھڑے، یہ سارے پیو منی کھڑے نے. کیوں؟ کیا ہے بابے فرید نال ود نیک سی؟ مرے امام احمد رضا تو ود نیک سی. امام احمد رضا کافر ہے دیوبندی خنزیر دی نگاہ چ، یہ ستاں ولیاں دی شان والا ہے. میں نہ خنزیرا تو پوچھنا ولیاں دی نشانی کی ہوندی؟ توجہ نہیں فرمائی ہے. کی ولیاں دی نشانی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. قرآن فرماتا ہے ایمان اور تقوی. تو میں پوچھنا، مینو ان دے وچوں ایمان ہی کٹ دیو تے تقوی بھی کٹ دیو. ہاں ایمان تے ایسی کہ ہن سن لیا جے کہ مذہب ساڈا مقصد ہی نہیں، تے جے مذہب مقصد نہ ہوئے کافر ہی ہوندا ہے. کیوں ہے؟ جے مسلم تے کافر نو برابر کرے وہ بھی کافر. آخ مسلمان رہن گے نہیں. میں آخو لانتی نہ پاکستان بنا چنگا سی، چلو مسلمان تو رہتے. ہر حوالہ سن معاشرت دین دے کڈن دا. تکوا بھی سامنے آ جاوے تے ایمان بھی سامنے آ جاوے تے سیکولرزم دا مطلب بھی سمجھ آ جاوے. اپنا اس دا جناب تمام جڑا نا اگا پچھا تے تمام حدود اربا، وہ تینوں مزید حوالے نال سامنے آ جان. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277 کنا خطاب کتنے ہویا ہے؟ علی گڑھ مجرم یونیورسٹی مجرم لیگ کے جلسے میں تقریر. دس مارچ 1944 پاکستان بنا تو کتنے سال پہلو؟ 3 سال. ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلے. ولی بنانے کا طریقہ ہے جنہ دی رن چکلیاں دے کنجڑا وانگو برابر چلے، وہ قوم ترقی کر جاندی ہے. یہ ولایت دی نشانی. اگے سنو دیوبندیاں تے اج دے بریلویاں بریلراں دے نزدیک جنہاں نو آلہ حضرت بریلوی جتیاں مارن تے آکھن لانتی بئی مانا تو میرا نہیں مرتدہ نکل پرا. اے بریلر یہ ستاں ولیاں دی شان دا آکھن جنوں تے ولایت دا مڑ اصل تے مانا وہی ہویا نا جڑا انہیں دسنا ہے. تے اصل طریقہ ہی وہی ہویا جڑا بابا دسے قوم نو. تے بابا پہ آخد ہے خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں تو عظمت کی بلندیوں تک قوم نہیں پہنچ سکتی. اگے سنو، ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح مابوس ہوں. ہوں الفاظ کی نے؟ پہلے نمبر تے بولیا اس کہ جب تک ہو، دوسرا آخیا اس بری رسم و رواج، تیسری آخیا انسانیت کے خلاف جرم۔ میں تھانو پوچھنا پردہ تے گھر چ عورتوں کا رکھنا یہ اسلام قرآن دا حکم ہے یا کسی اور دا؟ سچی بولو، میں کسی کو فتوا نہیں لینا، تہاڈے تو لینا۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ وہ آتا ہے مردیا کسی تو نہ پوچھ، اپنے دل تو فتوا پوچھ کے ویک۔ میرے نبی سرور نے فرمایا ہے، استفت قلبہ کوین لفتا کل مفتون، اپنے دل تو مو میرا فتوا پوچھ، بھاوے مفتی تینوں فتوے دین۔ ایمان نال درس، یہ حکم رب رسول دے یا کسی ہور دے؟ بولو اسلام دے پردے والے، اسلام آخر ترقی ہونی اس لیے جسے عورت شرم ہیا پہ کرو، جنت دیا ہورا دا نقشہ پیش کرن۔ جی آخو تے مادر ملت دی گل سنا، سکولی جنس قوم سمجھ دی مادر ملت فاطمہ جلال، پیو پیو منی کھڑے نے مسٹر نو، ماں منی کھڑے رے نو، نہ پیو بندے دا پتر تے نہ ماں بندے دی تھی۔ دلیا نے دلے نو پیو بنا سی، جڑا اپنی بہن نو ہر تھان تے لئی پھردا ہوندا سی، انگریزاں دے ہتھاں وچ ہتھ، کوٹھی دے اندر بیٹھی کلی قوم، کی غیرت والی جڑی انگریز نال ماں بٹھا کے خوش، ہندو نال بیٹھی جدھر مرضی لگی پھر دی، جھاٹا کھلے جھاٹا کھلے، پیو پیا آخر جنہ چر برابر نہ چلن تے پردے تو باہر نہ ہول، گھر تو باہر نہ نکل، جنہ چر تلے نہ بڑو، نہ چر ترقی نہیں ہوندی، عظمت دی بلندی نہیں ملتی۔ یہ پیو تے ماں انج دی جس قوم نے بنائی، نسل دے اندر غیرت کتوں رہ جاوے گی؟ سیا بلرگ فرما دے، تمے دی ول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں، او جے جے ڈٹھیے ماں محمد او ہو جائے پت دیاں۔ یہو جی بے ہزار پیر میرے علی دی ماں کے آخے گا، ڈب نہیں مری، کون ڈب نہیں مری؟ ساڈی انج دی کمینی مادر ملت لئی، انج دی مفولا مادر ملت لئی، مادر ملت اسلامیہ سیدہ خدیجہ ہے یا اما عائشہ صدیقہ ہے، ازواجہم امہاتہم، نبی دیا گھر والیاں مومنہ دیا ماما نے۔ ہوں ویخ ماں ساڈے کڈے شرم حیاوا والیاں، آخو تے سیدہ عائشہ صدیقہ دی ایک گل سنا چھڈا، جڑے جیندے بیٹھے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ تیرا ذوق ایمان تازہ کرن دی خاطر سجنا، مشکات شریف دی حدیث پاک روایت ہے، مشکات دے اندر موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے، جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے، یہ اما عائشہ پاک دا حجرہ ہے، فرماؤندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے، میں اپنے گھر دے صحن تو اپنے حجرے وچ بغیر چہرے دے پردے کرن تو بغیر داخل ہوندی سا، میں سمجھدی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے، جدو حضرت ابو بکر دفن ہوئے نے میں مڑ وی چہرے دے پردے تو بغیر داخل ہوندی سا، میں سمجھدی سا میرے باپ دفن ہوئے نے۔ فرماندیاں نے جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے نے اپنے چہرے دے پردہ پا کے اپنے حجرے وچ جاندی سا مینوں عمر تو حیا آوندی سی عمر جیسا پاک قبر چے اما پاک جیسے پاک بی بی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں مر چکی ایمان القوم ختم دلہ جڑا ہوئے مر جاندے ہو گیا اور دلہ بھی ذہنی اعتقادی فکری نظریاتی جڑا دل پونے نو ترقی سمجھے اور غیرت نو سمجھے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ دا مطلب ہے ان دے نزدیک چکلے والے کنجر صاحب تو وڈے ترقی یافتہ ہوئے نا اما پاک جیسی پاک بی بی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ایک پاسے سیدہ عائشہ پاک جیسے پاک حرم نبوی جتھے حوراں دی مثال دینی بھی جائز نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں ادھر حضرت عمر جیسے پاک تے او دفن تے بی بی پاک فرما دی ان میں نو شرم آن دی سی میں چہرے تے پردہ لے کے پھر اپنے گھر دے حجرے چ داخل ہوں دی سا او ستی برادری اونا نو الودا کیتا ہے اونا نو آکھیا ہے ترقی نہیں کر سکیاں تے پیو قوم نے کیڑا بڑھایا ہے زمانے دا خسرا زمانے دا دلہ تے بے غیرت جیدے کول اپنی بھین دی غیرت نہیں دھی دی غیرت نہیں نسلی طور تے رافضی شیعہ اگو جا کے نیچی تے سیکولر تے غیرت دا انج دشمن بے غیرت ہو انج دشمن ہو کہ کتھے گئی ہو رتی جنا آئے کوالا تھوڑا جب کھا لوا کیونکہ پیو ماں دا تعارف پورا کرانا چاہی دا ہے پیو ماں جو منیا ہے آ ساڑے پیو دیران بیٹھی جے ادھر اما اپنی دی نگاہ کرے آجے اما نہیں قوم دی رتی جنا اے حضرت دی بیوی ہے گھر والی زوجہ محترمہ ہے رتی رتی کے نہیں اچھا ہن قوم نو اپنی بہن ہی وکھاواں ایویں تھوڑا جا تھوڑا جا تھوڑا جا ملا لو وکھا لو ہاں آ قوم دی بہن جے کی وقت ہویا کنے وجہ دے سورج گرو بندہ سوا پانچ بعد میں انشاءاللہ ختم کرنا گل مکا دی اب کیا جی اقوم دی بہن ہے وینا جنا وینا جنا وینا ہن جس طرح رہندی امریکہ وچ شادی ہوئی ہے او تھلے بیٹھا جے نیولی واڈیا قوم نے غیرت ایڈی ملی ہے کہ بہن دا پتہ ہی کوئی نہیں ویاہی کیندے نال گئی ہے بھراواں نے اوندرا بھی نہیں پایا بناؤ اور بناؤ اینو پیو ماں غرد سجنا جدو نا بیخ لے اسے کولر ہیں تعلیم انگریزی والے ہیں دلے بغیرت ہیں دین دے دنیا دے معاملات دے اندر معاشر معیشت ہر پاس دشمن دے مخالف ہیں انہاں آکھے آلو حکومت اسی تلے آ پچھو سمالو آج نتیجہ نکلیا کھڑائی قانون جیرے بندل جیڑے بھی قانون بننے ہن نواں حقوق نسواں جڑا بل تیار ہویا حقوق نسواں دے راہ تے رنہ دے حق پہ پورے اندر پیو جو سبق بڑھا گیا تھی بے غیرتی دا تعلیم انگریزی لانتی ہوئی نسل پوری اور پچھو سیتے بھی چل دی فوج بھی ادھر پولیس بھی ادھر ساری حکومت ادھر پورے پاسے اسلحہ چکی کھڑے خبردار اسا قانون بنانا ہے کی بنانا ہے اگر 16 سال یا اس تو گھٹ عمر دی لڑکی جے زنا کرے بھاویں جبرن کرے بھاویں رضامندی نال کرے وہ جرمدار ہے ہی نہیں جو مرضی کرے اے حقوق کے رستے اے سکول دی تعلیم جڑے دینا چاہندے نے پورے قوم نو جڑے آندے نے پاکستان وزیر اعلی کا خواب پڑھا لکھا پنجاب خنزیر اعلی کا خواب پڑھا لکھا پنجاب صدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ قومیں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ سیاسی علوم ان میں حل نہ ہو جائے کدی بکھر چ 200 روپیہ گھی نو دین آکھے 200 نال ڈبا گھیو دا کدی پتراں نو دین آکھے آؤ پڑھو انگریز تے رل کے اوے اوہی دلے جڑے وڈے تعلیم یافتہ ہیں او تے انج کافر تے دلے نے جنہاں نو پڑھاؤن گے توجہ نہیں فرمائی میری گل 16 سال دی لڑکی زنا کرے تے کوئی جرمدار نہیں ہن کیوں قانون پاس ہویا ہے کہ سکولاں والیاں ہوندیاں 16-15 والیاں لہذا جیویں مرضی اور جبری زنا کوئی کرے تے بھاویں 2 سال صرف اندر 5 سال کم از کم قید رکھی جنوں جیل دے اندر جا کے 2.5 سال بننے چھٹیاں کٹو تے وچوں کیونکہ جیل دے اندر رات دن شمار اندر وکھرے وکھرے پھر اتھے جا کے 2.5 سال تو 2 سال اندر رہے پھر آن کے زبردستی زنا کرے پھر 2 سال اندر رہے پھر آن کے زبردستی زنا کرے ہاں جی کیا مطلب جڑے اپنی ماں بہن دے جبری زنا دے اتے خوش ہو کے تے قانون بنا کے تے ریفل چکی کرے ہون خبردار جن نے ساڈی ماں نو جبری زنا تو روکیا جنہیں آکھیا سزا سنگسار کرنا لی تے کوڑی آلی ہووے تے تاکہ زنا جبرن مک جاوے خبردار جنہیں جبرن زنا مکامن تے زنا رو مکامن دی سوچی او منافق دلائے بیمان اسا انو فیر مارانگے تو آڈے صدر آکھیا ہے او یہودیاں آنگو انہیں آکھیا ہے یہ جو کچھ آسا کیتا ہے قرآن دے این مطابق ہے ہن خدا دا بندہ جدوں بندے تعلیم نال ذہن ہو جان گے سیکولر تے کافر پھر مسجد کس کام دی یہودی تاں مسجد نہیں روکدا دین دے قرآن دے قانون نو روکدا دین دی علیحدہ تعلیم نو روکدا کیوں انو پتے کہ مسجد روکا میں انہاں نوں میری تعلیم پڑھو سیکولر لا دین لا مذہب بن جاؤ جدو بڑھ گئے کافر پھر سجدے بھی کرن تے تاوی جدو سجدہ کرن گے زمین لانت پاوے گی بھائی مانا ایمان ہے کونی سجدے کا دے کیتی جانے غیرت دے جدو دشمن ہون گے سجدے اس کے کاتے ہے وہ سیانیا ایک بندے ایک ربائی لکھیے سرے کی دیو سنا کے تے میں گال مکانا سرے کی سمجھا نارے بیٹھے ہو نا ہاں تے ایک دیسی جا شائرے تے وہ آکھ دے اندھا وہ گدنا چاہ سکول کھولین سب پتیاں لوگ پچاویں دن پتیاں جان دیو گدنا چاہ سکول کھولین سب پتیاں لوگ پچاویں دن بیٹھن عزت دے آرتی منڈی لئی او جڑی منڈی دا ذکر میں پہلو کرایا بیٹھن عزت دے آرتی منڈی لئی ٹر کچریاں آپے آویں دن کچریاں لڈوے جڑے ڈلا سائیکل تے او غریب جڑا تکڑا ہے او تے آندا میں جیپ وچ لے جاساں لڈوے ڈلا سائیکل تے کئی وچ جیپاں دے پاویں دن لا پاؤڈر میک اپ شیمپو دھیے دھا کپڑے ستھرے پا کیونکہ صفائی ادھا ایمان ہے لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھڑاویں دن مقصوم کھلے وہ گدڑا دے وہ چڑ چڑ پتیاں کھاویں دن عزت لٹ برباد کرن ہتھ فیسا نال کماوے سجنا بیٹھا رہا تو گلا مکن والی کو نہیں میری کیسٹا پہ باقی دیا اتوں سن لے عورتوں کی آدتوں سے اس طرح کے موضوع نویں تو بالکل مسٹر جناح دے سارے حالات سننے ہون تے میری علیحدہ دو کیسٹ ہیں لاہور مسٹر جناح کی ذاتی زندگی سیاسی زندگی دے تعارف تے وہ حاصل چکرو باقی میں تن دس دیتا ہے کہ اصل ساڈا ایو مشکل مسئلہ یہ ہوئی کہ اساں لا دینیت سلاب ڈبتے پیا دعا کر اللہ تعالیٰ پناہ بخشے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك